tök olyan, mintha tegnap álltam volna föl innen ebből a székből. De tényleg, kurva érdekes. Azt hittem, hogy olyan fura lesz, érted, hát még karácsony előtt, vagy december közepén abba hagytuk, és akkor és tök olyan, mintha múlt héten lett volna. De otthon. De ez állati érdekes. Otthon egy kicsit idegen. Már micsoda? Hát otthon. Már milyen hát, otthon? Hát, hogy ez itt otthonosabb. Ez otthon. Igen. És otthon idegen. Otthon egy kicsit idegen. Igen. Ez így van. Na, hát úgy dumáltuk meg, hogy beszélünk a magyar oktatásról, de hát közben itt az egész sajtó behisztizett a koronavíruson. Szerintem azért egy pár szót erről kéne, nem? Tehát azért az apu mindig is tisztelt az aktualitásokat. Közben látom, hogy milyen cikkeket írdogálsz, érted? Egy csávóról, aki egy szál faszba kiáll a színpadra? Azt se tudtam, ki az, bazd meg. Tehát itt mindenki a koronavíruson van elézélve, érted? Elájulva, és akkor a Puzsér ilyen, nem is tudom, egy csávóról írt, aki kiáll egy szál faszba a színpadra. Életemben nem hallottam a nevét, ki az? Nem a színművész a lényeg itt, hanem hogy ez egy felolvasó est, ahol a Fiala Borcsa nevű írónőnek a szép irodalmát mesztelen férfiak olvassák fel. Ami hát nem nagyon sokban különbözik a Benkő Dánielnek az egy szálfaszban lantozásától. Ez a kultúra keresztezése a bulvárral. Tehát az emberek azért menjenek színházba, hogy ott a kultúrát felvegyék. Tehát azért a szövegért, amit előad a színművész. Most itt arról van szó, hogy a színművésznek a fasza, az elkezd versengeni Fiala Borcsának a szövegeivel. Hogy Fiala Borcsa azt érzi, hogy talán az ő szövegei nem töltenék meg a nézőteret, de a színművész fasza majd besegít. Hát, és ez itt egy szerintem súlyos probléma, mert hát ez vagy eltereli a figyelmet a művészetről, vagy rátereli. Egyik rosszabb, mint a másik. Na, a rátereli alatt mit értesz? Az elterelit értem. Hát úgy értem, hogy lehetséges, hogy a kultúráról a faszra terelődik a figyelem. De lehetséges, hogy a fasz a cégér, a kultúra cégér, a kultúra kirakata, amiért bemennek az emberek. Ezért csinálták. Na ez a ráterelő, ugye? Tehát ez a beetető. Igen, érted? Én értem, de a kultúra hogy fog kijönni ebből az árukapcsolásból? Én értem, hogy esetleg többen meg fogják hallgatni a szép irodalmat úgy, hogyha bevonza őket a színművész fasz. De kit érdekel a színművész fasz? Én biztos nem néznék oda. De most higgyed el, hogy nem neked szól. Akkor engem... Hanem arról van szó, hogy itt... Tehát a kultúra nem áll meg önmagában, hanem a színművész egy szál faszban adja elő. És ez egy szánalmas dolog. Persze, igen, szánalmas dolog, és emellett pedig van az egésznek egy üzenete, van egy közlése. Mégpedig az, hogy ahogyan a nőket a patriarchátus... meg a strukturális férfi elnyomás az kiszolgáltatja. A emberi méltóságukban megalázza, most egy művészi performance keretében mindezt megfordítjuk, és szembesítjük a kedves társadalmat. Na milyen különös ugye, amikor a férfiak vetköznek, minthogyha ez általános lenne, hogy mesztelen nők adnak elő. Jó, van ilyen, mert okay. Létezik a Peep Show intézménye, de a Chippendale fiúkat is láttuk már vetkőzni. Világos. És hogy az egész itt valójában arról szól, hogy nos hát uraim, most, hogy egy szál faszban vannak, képzeljük el, hogy ez az egész világ. Az egész világ erről szól, hogy maguk egy szál faszban adhatják elő magukat, mert így válnak érdekessé. Na milyen lenne ebben élni? Na milyen volt fél órára, egy órára, másfél órára egy színelőadás keretében belekostolni abba, amit a nőknek nap mint nap át kell élni. Mint hogyha a nők nap mint nap Fiala János szövegeket olvasnának mesztelenül. Most a Fiala egy asszociációs térben igen. Nem gondoltam volna, hogy verseket is ír, de nem. Értem a Fiala névet. Szóval, egy nyilast is hívtak úgy. Igen? A régi szép időkben igen, volt Fiala nevű nyilas. Megadja is volt. Az ilyen szadista. A megadja fivérek, a kumpáternek az emberei voltak. Büszke lenne a barátunk, igaz? Ilyen kínoztak meg, kivégeztek embereket, meg ez. És ő mondta, hogy megadja, az megadja. Ez volt a mondása a Nyilasnak, amikor kivégzett, meg kihozott. Még a neve is egy trollkodás. Abszolút. Na, szóval, tudod, hogy ezt a stílust talán, nem tudom, lehet, hogy nyugaton már korábban is csinálták. Nekem rögtön Ladik Katalin jutott eszembe. Ladik Katalin egy újvidéki magyar költőnő, és amíg volt Jugoszlávia, addig nagyon virágzott ott a kultúra, tudod. A titói éra alatt azért az volt a legvidámabb barak, nem a Kádár Magyarországa. Félig nyugat, de a szocializmusból is a jó dolgok maradtak meg. Bár diktatúra volt, de tudod, milyen diktatúra volt az? Utazhattál nyugatra. Diktatúra volt, de legalább Belgrádnak a diktatúrája volt, nem Moszkvái. A saját. Igen. Azon kívül, érted, munkát vállalhattál Németországba. De pont ezért. Meg kiadták az 1984-et Jugoszláviába. A szocialista Jugoszláviába. Vágott? Igen. Na, és akkor nagyon virágzott az újvidéki magyar színház, meg ott volt egy ilyen avantgárd közeg, és Ladik Katalin nevű költőnő, aki egyébként egy állati jó csaj volt, ő így ilyen magyar tévéfilmekben is szerepelt, ilyen, na mindegy, és ő adta mesztelenül elő néha a verseit, és azt mondta, hogy akkor jobban odafigyelnek rá. Érted? De biztos, hogy a versekre? Ez már 80, ez még 70-es évek, meg 80-as évek. Benkő Dániel ugyanezt adta elő, tehát hogy volt egy pont, amikor neki elege lett abból, hogy ő a legnagyobb lantművész, és a világ összes tehetségével, meg a világ összes gyakorlásával, meg a világ összes teljesítményével nem jut el oda, ahova a semmire kellő celebek a faszuknak egyetlen pördítésével eljutnak. És akkor azt mondta, hogy hát faszom, nekem is van pörgetni, én is tudom, és még lantozni is tudok hozzá. Ja, ja. Hát és így aztán a faszommal reprezentálom a lantomat, a lantommal a faszomat, és azt pendítem meg, amelyikre vevő van. Megpendítem dicső fűzfalantomat. Fűzfaszomat. Fűzfalantomat. Szóval hogy vannak ezek a kultúrával eljegyzett emberek, akik egy nap fogják magukat, és a kultúra jeggyűrűjét azt vetik, és a bulvárhoz szédelegnek. Ja, ja, ja. És hogy ez a sztori, ez pontosan erről szól. Ez egy kétfenekű láda. A felső regiszter, ami a látványos, vagy amit a láda árul, hogy valójában az van benne, az egy feminista performance, egy feminista gesztus, ugye? Igen, igen. A férfiak kiszolgáltatásáról. Na milyen, uraim? Így a faszban előadni magukat. Az alsó regiszterben, a rejtett rekeszben, meg ott van annak a marketing energiája, hogy itt faszokat lehet nézni, és még mindig kultúrafogyasztó vagy. Még mindig kultúrember vagy, és színházba jársz, miközben, hogy mondjam, kiszolgáltatott emberek a egyszál faszban adják elő a művet. Ami ugye arról szól, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy te a faszt akarod látni, mert erre izgulsz, vagy nagy valószínűséggel otthon, ha mondjuk nő vagy, vagy férfi vagy, tulajdonképpen mindegy, hogy meleg vagy, vagy egy heteroszexuális nő vagy, nem feltétlenül kattintgatsz ezekre a faszokra, te a helyzetet akarod látni, amikor a ketrecbe zárt állat, mondjuk a bonobó majom kiveri, és nem tudja, hogy ez nevetséges. Igen. Valójában. És ez valami nagyon hasonló szituáció. Tehát a színművészből, aki ugye Tália istenasszony vőlegénye, abból faszverő bonobó majmot csinálunk, és az egészet eladjuk, mint Tália istenasszonynak a mennyegzőjét. Holott az már régen nem az. Tehát a súlyos probléma az, hogy itt elsősorban nem a faszt nézni mennek, hanem ezt a nemtelen helyzetet élvezni. De ez is ezen pipsó. Élvezkedni. Hogy ez is pipsó. De hogy miről, de valójában mi másról szól ez az élmény, mint a való világ megnézése? Kukolda, persze. Mi persze, másról szól? Persze. Tehát, és mindez elő van adva kultúrának, és hogyha valakinek nem tetszik, vagy valaki szóvá teszi, az meg már rögtön a feminista performanszal áll szemben, tehát rögtön hímsoviniszta. Kap egy ideológiai rögtön szexista. Az igen, igen, tehát hogy le van öntve egyrészt egy kulturális szósszal, másrészt meg egy ideológiai szósszal. De ez tökéletes. Hogy ne tud kivakarni alóla a törölmetszett bulvárt. De ez tökéletes. Ez fantasztikus. Tehát ez ilyen kurva jól ki van találva. Érted? Mert tudod, vannak azok a performanszok, ami egyértelműen a szélhámosság kategória. Tudod, a seggével képet fest, vagy mesztelenül belehempergetőzik a színes festékbe, és aztán rámegy a vászonra. Tudod, ismered? Igen. Na ez a szélhámosság, igen, ugye? Igen. De ez rafinált szélhámosság, érted? Mert ott van a kőkemény ideológia rajta. Az a védjegy. Vágod? Igen. Az a védjegy. Igen. Végül is... Hát ez kikeszthetetlen. Tehát ez olyan, mint a halálcsillag, aminek még plusz egy pajzsa van. Ja, tudod? Ja. Hát ez... Kritizálhatatlan. Igen. Luke Skywalker legyen a talpámban, az meg, amelyik ezt megbassza. Kritizálod, így van. Ja, képzeld el, megnéztük a lányommal az utolsó. Én, ja, egyetlen egy Star Wars nem láttam életemben. Tényleg. De nem már 14 éves réges régieket se? Részleteket láttam belőle a tévében. Részek voltam. Nem emlékszem semmire, inkább így. Szóval, és most végignéztem egyet. Hát a kislányom már abban a korban van, és akkor bementünk a moziba, és akkor végignéztük. Szar. Hát, megkérdezhettél volna, és elmondtam volna neked is, meg a lányodnak is. Jó, de a lányom és csomó pénzt spóroltatok volna. És illúziót. De figyelj, de most már ilyen a csaj lett a szuperharcos, meg a fő... A feminizmusról jutott eszembe, érted? Igen. Tehát és olyan tehetséges, hogyha láttad volna a kettővel ezelőtti részt, olyan tehetséges a csaj, annyira szétbassza a midiklórián, hogy életében másodszor volt a kezében fénykard, és már a Kylo Rennel vívott, és már nem tudta őt legyőzni a Kylo Ren. Aha. Ki az a Kylo Ren? Most láttad, bazd meg! Ja, várjál! Az a csúnya, nagyon ruhos, hosszú hajú? Adam Driver, igen. Ege. Jó, igen. Jó, értem. Na jó, mindegy. Szóval, jó, oké. Okay. De várjál, koronavírus. Magyarországon még nincs. Hoppá, köszönhetjük. Hoppá. De egyértelmű, hogy Orbán Viktornak. Na, igen. Tehát igen, most azért álljon, igen, már meg a menet. Tehát, hogy azért az egész világ küszködik ezzel a szarral. Miközben itt valahogy ez a határzár, ez a kerítés, ez megvéd minket. Itt föl lett állítva a határzár. Nem jön át a vírus. Nem jön át, és a... De bazd, most lehet röhögni. De nincs eset. És áll a határzár. Köszönjük meg Orbán Viktornak, és utána lépjünk tovább. Nem kell kinyalni a seggét, de csak adjuk meg, ami jár. De van ellenzéki magyarázat erre. Látom olyan mémet, jött, hogy nem, hanem hogy azért nem jön át a koronavírus, mert fél a kórházi fertőzéstől. A vírust elpusztítja a magyar kórházi fertőzés. Érted? Ez az ellenzéki narratívája nálunk virulensebb, olyan durvább vírustenyészet van a kórházban. Ami így van, ami elpusztítja a koronát. Még ő kapna el valamit. Igen. Jó, hát én a határkerítésben hiszek. A határba. Jó. Igen. Na, hát ez pompás. Figyelj, és amúgy úgy mit szólsz hozzá? Mert állítólag azért a halálozási arányok azok sokkal alacsonyabbak, mint nagyon-nagyon sok betegség esetében. Nem, itt valójában nem a koronavírus itt a lényeg, itt a sztár, hanem itt a hatalmas világvége várás. Aha. Az, ami most már itt, már mindenki nagyon-nagyon-nagyon régen várja, hogy az üres színpadon megjelenjen valami. És ezen az üres színpadon azért már nagyon durva rémek, démonok jártak. A 20. század széltében hosszában. Csak már nagyon-nagyon régen kurvára üres a színpad. Ugye egy vákum képződött a színpadon. És most besétált valami. Természetesen ő a világvége, bazd meg. Mi más? Olyan mértékű a várakozás erre. Olyan mértékű a... Klímaváltozás, ne feledd. Most már bármi megteszi. Greta Thunberg. Figyelj, bevándorlás, a bevándorlás és a klímaváltozás volt az, ami versengett eddig. És most van egy nagyon erős harmadik jelölt. És az egész világ ezt most végre ideológiáktól mentesen köszönti. De bazd meg, ezt is a kínaiak, made in China, érted, minden, a műanyag szűzmáriától kezdve mindent ők gyártanak, bazd meg, és akkor egy versenyképesebb világvégesztárt gyártottak. Abszolút. A Greta Thunbergnél és a apokalipszis többi bónusával. Igen, igen, igen, nem, hát arról van szó, hogy itt a baloldalnak a gyomra nem vette be a bevándorlást, a jobboldalnak a gyomra az meg nem vette be a klímaváltozást, de a koronavírus. Mindenki. Tökéletes. Egy olyan világvége, ami itt most tényleg be lehet temetni az árkokat, és együtt megdögleni. Már úgy értem, hogy miután beleestünk, utána lehet betemetni. Igen, igen, világos. Te emlékszel még az AIDS pánikra? Igen. És ezt tudod, hogy már végül is 30 évig is elérhetsz tünetmentesen? Igen. Már olyan gyógyszerek vannak. De Németországban kikísérleteztek állítólag olyat, ami végleg elpusztítja a vírus, csak még nincs. Hát az meg folyamatában volt, az volt talán. És Kurunk Pest is így nevezték, és még emlékszem arra az első filmre, az volt, és a zenekar játszik, ez volt a film címe. Tudod miért? A Titanic asszociáció, Titanic parafrázis, tudjátok, süllyedt a Titanic, és a zenekar játszott. Tehát a zenekar folyamatosan játszott, és ez ilyen szimbóluma lett annak a világ végének, amikor mindennek vége, de a zenekar még játszik. Meg tudod, minek lett a és szimbóluma? És az éjszel jött ez össze ez a... Meg tudod, minek lett a szimbóluma? Na. Hogy az a zenekarból senkinek nem volt szemernyi illúziója sem a felől, hogy nekik egyetlen mentőcsónakban sincsen hely. Aha. Tehát, hogy ők itt alkalmazottak, a hajóhoz tartoznak. És a hajó elsüllyed, akkor ők is elsüllyednek. És a kapitány mindenkit nem... meghívott egy ingyen italra. Uraim, önök a hajó vendégei. És akkor így rágyújtottak szivarra, érted? És akkor az még, hogy ittak egy viszkit, meg izé, érted? Ja. Jó, de így is meg lehet dögleni, meg úgy is meg lehet dögleni, hogy a másik ember fején végig taposod, és a csecsemőt a falhoz kened, de mégis meghalsz. Vágod. Igen. Igen. Jó és mind a két, és a mind a két módon meg lehet menekülni is. Ez igaz. Ez igaz. Például egyébként az, hogy szivarra gyújtasz és iszol. Heltai Jenő. Tudod? Igen. Végig élte itt a nyilas korszakot. És tulajdonképpen nem történt vele semmi. Mentesítette volna őt Horthy, a fia hozta ezért, és mondta, hogy nem tudom megírni. Képtelen vagyok arra, hogy megírjam a kérvényt. Érted? És most olvasom a naplóját, 44-ből. És hogy elfogyott a szivarja. És ez neki ilyen, érted, most mit szív, valami szart a pipába beletöm, érted? Közben még cukorbeteg is. Két utcával odébb a kumpáterék, bazd meg, itt izé nőket erőszakoltak meg, mit tudom én, rajszögbe térdeltették az embereket, meg ilyen brutális kínzásokat csináltak. Bazd meg, a Heltai Jenő meg ezt az egész korszakot így. Jó, hát kényelmetlen, hogy át kellett költözni a csillagos házba, meg a, érted? De hogy bazd meg, én beszartam. Semmi atrocitás nincs a naplójába. Rémhírek vannak, hogy viszik el a zsidókat, meg mit tudom én, érted, meg keleti pályaudvart már bombázzák, meg ilyenek. Minden napra van egy feljegyzése. Van, ahol hosszabb. Meg ilyen hülyeségeket ír be az meg, hogy Héja Siván meg Prónaiék szervezkednek a németek ellen. De honnan szedi be az meg, érted? Hát ezek a pletykák. Honnan szedi, érted? Ez a nagyon-nagyon érdekes. Na, ő például így, érted? Így. A méltóságát is megőrizte, és valahogy bazd meg túl, meg mindent megúszott. Még a Dunaparta se kísérték ki, semmi. Érted? Mindent megúszott. Beszarás. Azt írja, most Herczeg Ferenc jut eszembe, mi beszélünk azért gondolom az oktatásról, és tudod, Herczeg Ferenc, aki korának egy ilyen jó közepes írója volt, és ilyen, hát egy ilyen fél bulvár csávó volt, a Új Idők volt az ő magazinja. Az egy ilyen, a Horthy kornak a bulvár magazinja volt. Hát jó, most az akkori viszonyok között. Tudod, a gróf kisasszony mit reggelizik meg, mit, és voltak ilyen novellák is benne, meg ilyenek. És akkor azt írja a Heltai, hogy ahányszor WC-re megy, így bombázáskor, mindig Herczeg Ferenc jut eszébe, aki arról panaszkodott neki, hogy állandó visszatérő kényszeres rémképe van arról, hogy a vonaton úgy fog meghalni, hogy pont a WC-n ül és szarik, és akkor a vonat összeütközik egy másik vonattal. Tehát, de hogy alakul ki valakibe egy ilyen kényszeres rémkép, érted? Hogy így fogok meghalni, bazd meg. Ez kurva megalázó helyzet, amit túl akarsz lenni, és csak abban bízol, hogy egyszer valahogy úgy halsz meg, hogy így tudod, kellő méltósággal. De nem! Miközben egyébként minden halálba állítólag beszarik az ember. Akkor viszont jobb, ha a WC-n ül, nem? Hát igen, és bazdnak, amikor ezt hallottam először egy orvostan hallgató ismerősömtől, hirtelen elgondoltam, hogy azok a hősi csaták. Tudod, így íz a török ellen, meg a íz, és akkor ott nagyon sokan beszarnak. Tehát, hogy van egy olyan dimenziója ennek a cuccnak, érted? Ami ilyen nagyon groteszk tenni ezt. Állítólag a beszarás undorító, de aki nem szarik be, abban éppen benne van egy szar. Az tényleg, az oké? Okay? Hát igaz. Az nem gusztustalan? Jobb az, ha kijön. Hogy ott van benned, tudod? Igen, tulajdonképpen igen. Te is a szarod ültök itt. Szörnyű. Plusz egy hányás a gyomrodban, érted? Hát az jobb, ha kint van, érted? Az ember megtisztul, és akkor azt mondhatja, hogy na, akkor itt az idő, hogy a teremtő elé járuljak. Szörnyű vagy te, bazd meg. Hát, ha már meg kell halni. Ezt tanultad külföldön? Visszajött az emigrációból, érted? A tájföldi emigrációból. Hoztad a koronavírus, mi geci? Igen. Száraz köhögés, tüdőfájás. Így kezdődik. Képzeld el, bejött egy régi ismerősöm múltkor a főiskolára, és akkor szia, Bea, puszi, hogy vagy? Hát Olaszországban lakom a férjemmel, és ez utána jutott eszembe, hogy megpuszíltam. Érted? De szerintem már letelt a két hét. Na, térjünk vissza. 444 milliárd dollárt vesztettek a gecik. Állítólag a koronavírus kapcsán, tudod, tőzsde, meg egyebek. Olvastad ilyen? De 444 az egy újság, bazd meg. Miért nem 660 milliárd dollár? De nem a 444 írta meg, hogy dollárt vesztettek? De. De, tényleg, ott olvastam. Szerintem direkt poénkodtak ezzel a 444-jel, nem? Hát tudod, ez termékelhelyezés, úgy hívják. Termékelhelyezés, ja, abszolút. Abszolút. Igen. Te még mindig szereted a marketingeseket? Na, figyelj, most komolyan, beszéljünk már egy picit erről a koronavírusról. Jó. Mert mindenki fosik. Tehát ma például... Szóval minden értelmében. szóval figyelj, elkezdtük ezt, hogy világvége, ugye? Tehát ez most egy világvége sztár. De miért pont ez? Hát más betegségekben sokkal többen meghalnak. Mert ez fölgerjedt. Mert ez kijött a wuhani kísérleti laboratóriumból? Nem, arról van szó, hogy ezt senki nem tudja. Senki nem tudja, ez a legértékesebb információ ebben a világban, ahol az információ a legértékesebb. Most akkor visszafordítottad a metaforát. Na de érted, hogy ez az információ, amit a legtöbben kutatnak. Hogy honnan lehet tudni, hogy mi gerjed fel. Tehát, hogy a egy sírennek melyik Twitter bejegyzése lesz az, ami fölgerjed. Mert kirakott egyet reggel 9-kor, kirakott egyet délelőtt 11-kor, egyet délután 2-kor, egyet 5-kor, egyet meg 7-kor, és egyet még este 9-kor. És ezek közül valamelyik fölgerjed. De hogyha ezt a nem tudom én... De ezt hiszem, ilyen szelekciós. 5 vagy 6 Twitter bejegyzést. Ezt lerakod egy big data elemző elé. És megmondod azt, hogy melyik hány órakor lesz kiposztolva. Nem fogja tudni megmondani, hogy melyik lesz az, amelyik fölgerjed, és melyik lesz az, amelyik nem. Olyan mennyiségű adat kéne hozzá. Ez teljesen ilyen darwini szelekciós. Igen, hogy ezt meg lehessen mondani. Nem lehet megmondani. Memetikai evolúció. Igen, így abszolút. Van. Így van. Tehát, hogy ez kurva sok összetevőből áll össze az, hogy mi lesz ezek közül az, ami gerjed. És ez a mém, ez fölgerjedt. Egyszerűen. De üres polcok, öregem, vidéki városokba kirabolták, letarolták az üzleteket, megvették a lisztet, meg a korona cukrot, bazd meg! Ostobák! Ostobák! Szóval azért gondolj már bele, elfogyott az összes maszk. Figyelj. Már én már hiába kerestem. Érted? Jó, de az már össze van fertőzve, nem kell. Szóval ez... Az ember azt érzi, hogy szegény, nyomorult emberiség, vannak emlékei arról, hogy mit kell csinálni olyankor, amikor történik a történelem, amikor történik a világ. Ezek a minták, ezek a cselekvési minták. Ezek maradtak. És most, amikor már a történelem elmúlt, és a helyén egy vákumtátong. És érvénytelen dolgok. Igen, és tudod, az emberek kétségbe esetten várják, kicsit óhajtják, meg egy kicsit rettegik, hogy visszatérjen a történelem. És amikor visszatér a történelem, akkor a történelmi rutinokkal válaszolnak a történelemnek. Vagyis annak, ami történelemnek látszik. Amit történelemnek néznek be. Ez a koronavírus, ez most olyan történelem szagú volt, valami gagyi mém, ami el tudta játszani ideig, óráig, vagy el tudja játszani néhány hónapig a történelem szerepét. Azt az élményt tudja kelteni, hogy na ez most történik. Na akkor most újra történik. És az emberek természetesen, ahogyan föl vannak kérve táncolni, táncba mennek, és ennek jegyében a koronakristálycukrot viszik, meg a kiürítik a boltokat, lisztet. Háború, polgárháború, jegyrendszer, kijárási tilalom, érted, és jönnek ezek a reflexek. Ezek a zsigeri reflexek. És akkor kiveszünk a pénzünket, aranyat veszünk, azt eldugjuk a vágos Az ára a világpiacon az folyamatosan emelkedik. Most lement, képzeld el. Mindenki várta, hogy emelkedik. Pont tegnap olvastam, és bedőlt az arany. Tényleg? Ja. Akkor most kell venni. Most bizony. Szóval ez egy gerjedés. Ez egy gerjedés. Valami fölgerjedt. Ami mert szóval a rossz hír az rossz. De legalább hír. Ellentétben a nagy semmivel. Most a nagy semmihez képest a rossz hír az valami, amire tudunk reagálni, valami, amivel tudunk számolni, amire lehetnek jó válaszaink, vagy rosszak. Ki a hülye? Aki fölvásárolja, amit a boltban talál, vagy aki nem? Ezek megint dilemmák, amikkel élhetünk, amikkel viszonyulhatunk ehhez a helyzethez. A nagy semmi, az csak semmi. Tudod, most a kattintás, a lájkolás, az érvénytelen cselekvés, vagy a cselekvésnek látszó cselekvés pótlék, az embereket most már kifacsarta, elhasználta. Az emberek óhajtják a valóságot, hogy visszatérjen. És persze rettegnek tőle, de óhajtanak rettegni tőle, ahogyan az emberek gyűlölték szeretni Jockey Ewingot. Vagy az emberek... Szerették gyűlölni. Fordítva. Igen, pontosan. Szerették Igen, gyűlölni. Szerették gyűlölni mondjuk a Frank Underwoodot a Kártyavárban. Tehát ugye ez az embereknek igényük van arra, hogy kapjanak valami sötét és gonosz dolgot, de amihez képest ők jók lehetnek, ők megúszhatják, ők meghatározhatják magukat, és ami akárhogy is jobb, mint a semmi. A nagy semminél. De bent lenni és kint lenni, ezt akarja mindenki, tudod? Történjen vele, de bazzánk ne végezz. De ússza meg. Ne végezz, érted, a kórházi ágyba, meg a messzes gödörbe, meg a izé. De az a kellemes borzongás, tudod, hogy velem most történik valami. Igen, meg hogy az én sorsom is kiérdemelte a cselekvést. Mert cselekvés nélkül, tudod, szorongás. Szorongás. Hát a szorongásnak a legegyszerűbb definíciója, amire jutottam 6-8 év szorongás alatt, az, hogy az szorong, aki nem cselekszik. Na most a szituáció az, hogy az egész emberiség bénult. Nem cselekszik, mert a cselekvés tere kimerült. Mert a robotpilóta vezeti a repülőt. Mert nincs a pilóta fülkében senki. Vagyis dehogy nincs, a senki van a pilóta fülkében. És az vezeti a repülőt. És az emberiségnek semmi más döntési kompetenciája nem maradt, mint hogy olajbogyóval kérje a martinit, vagy anélkül. Hát ezek a lehetőségek. Nem, hirtelen. És most elegünk van abból, hogy nekünk történelem gyanánt leszállították az étlapot. És kérhetünk, nem tudom én, mogyorós csirkét. Vannak azért, figyelj, vannak a jelmezbálosok, akik például most fölvonultak a Horthy fehér lován a hídon, és jöttek az antifasiszták, hogy majd őket megverik. Korábban volt a kitörés túra, tudod, végig vaskeresztet kapott, aki legyalogolta a 100 kilométert, érted? És megjelentek az antifák, hogy majd őket megverik. És bazd meg, engem ezek a hírek mindig kurvára idegesítettek, tudod, mindig évek óta pampogtam ezen. Mindig pampogtam bazd meg, hogy hogy tudod, a valós problémák helye, 20. század, a 20. retro. Század retro, ezt a fasságot nyomatják bazd meg, tököm tele van vele. Most először örültem ennek, így a koronavírus meg a többinek az árnyékában, hogy bazd meg, milyen békebeli dolog az, hogy mennek a hortisták és az antifasiszták, meg ott köpködik őket, bazd meg. Érted? Bárcsak ez lenne a probléma. Vágod? Bárcsak ez lenne a probléma. Érted? De nem. Nekünk több kell. Valós. Már unjuk ezt a fajta valóságot, hogy a hortisták mennek bazd meg kacagányba, érted, a hídon. Érted? Az trónok harca, fasz tudja, érdekes, meg színes. Nem, nekünk olyan kell, amit ugye el tudunk képzelni. Koronavírus, bazd meg, érted? Kiszáradt tüdő, száraz köhögés, fájdalmas tüdő, és nem tudhatod, lappang, tudod milyen az igazi hipohondria? Tudod, most nekem megint volt. Én már érzem minden is őket. És hogy amikor bazd meg rákom van, milyen, hasnyálmirigy, máj, minden rákod, de hát nem érzel semmit. De hát tünetmentes az eleje, tudod? Az első szakasz tünetmentes, érted? Akkor pont ezt kell érezni a rákhoz. Ja. Szóval ez kemény. És kicsit valahogy kollektíve ilyesmi ez a koronavírus, nem? Ja. Ilyesmi. Bazeg, Olaszországban elképesztő ilyen kihalt városok állítólag, ilyen bezárt spaletták, érted, az ablakok lecsukva, mint a maffia filmeken. Tehát láttam ezeket a képeket, gyerekkori maffia filmek jutottak eszembe, tudod, amikor megjelennek a fegyveresek, és akkor mindenki behúzza az ablakot, és beszarik, bazd meg, és otthon, csak most ugye nem a maffia, hanem a vírus. A vírus, bazd meg. És, de lehetne ebből filozófiát csinálni. Ahogy Camus. Olvastad a Pestist? Uh-huh. Láttad az argentin filmet? Nem. Azt én sem. Azt írták annak idején róla, hogy argentin színészek játsszák el Camus Pestisét, és amit egyszer eljátszottak, azt már nagyon nehéz visszaszerezni, ez szarfilm magyarán. Érted? De a Pestis az nagyon jó, mert ugye egy blokkád alatt levő pestises, vagy egy ilyen bezárt pestises környezetbe. És van az orvos, egzisztencialista filozófia, tehát ott fejti ki Camus, hogy az ateista orvos nem hisz semmibe, és azt mondja, hogy szóval ő se túlvilági, sem evilági jutalomért, hanem ő a jót csak önmagáért csinálja. Önmagáért. És az a Thomas, a szabadság. Az a szabadság. Persze, ugyanez. Na, egyébként, bocs, ez csak zárójelbe, tehát itt visszatérve a utolsó apukra, van ilyen típusú ateizmus. Érted? Tehát az egzisztencialisták ateizmusa az más típusú, mint ezek a kretén izékbazd meg, hogy hívják ezeket? Scientisták, érted? Érted? Tehát azért kurvára más az Albert Camus ateizmusa, mind a Dawkinsé, az meg, nem? Dr. Settembrini. Dr. Settembrini, persze. Igen. Tehát nem az ateizmussal van baj. Tényleg ezt a Camus-t el sem mondtuk annak idején. Na, majd lesz rá alkalom. Beszéljünk akkor a koronavírusról. ne beszéljünk róla, elegem volt. Oktatás. Na, még mielőtt csak a koronavírus elvitte a sót a NAT elől. Addig a NAT volt itt a lényeg, és akkor voltak... A NAT volt a gumicsont, és aztán kaptunk egy olyan szilikoncsontot, ami már csontnak tűnik. És amihez képest a gumicsontról töltük, hogy hát ez gumi. Ja. És kaptunk egy sokkal korszerűbb gumicsontot, ami szinte már csontnak tűnik. De hogy rendes csontot, rendes organikus csontot nem fogunk kapni. Tehát ez nem, ez nem pálya. Az igazi probléma az, hogy... Hírek, breaking, 2 koronavírusos beteg van Magyarországon. Orbán Viktor jelentette be a Facebookon. Ja, azt hittem Orbán Viktor. Figyelj! Nem ilyen koronát akart, de hát igen, ezt kaptam. Igen. Az is koronavírus, de más típusú. Szóval, de várjál, és iráni diákok a betegek. De várj, most akkor, hát akkor... Ez már a 2022-es választásnak szól. De bazd meg! Ennyit ért a kerítés. Hát ennyit ért a kerítés. Iráni gyerek a szomszédom. Na jó. Szóval a NAT volt a... Szóval... Vágod. A NAT, tudod, ezért Vas Albert, és meg amit a Kunhalmi mondott, hogy fasiszta írók, mint Nyírő Gyula. Ki is posztoltam, hogy már kórházat is elneveztek a fasiszta írókról, tehát összekevert a Nyírő József egy Nyírő Gyulával, Kunhalmi Ágnes. Tehát sosem volt. És ő az oktatási, nem az oktatási bizottságnak a... A... És elipszilonos évvel írta, tudod, azért az MSZP is tud produkálni. Na, és szóval vicces volt ez az egész NAT botrány. Tudod, ez a nem tanítunk fasiszta írókat, meg egyebek. Nekem teljesen az volt a benyomásom, hogy Magyarországonban az meg kurva jó. Kurva jó az oktatás. Mert mindenki csak az irodalom oktatással, meg a történelemmel van elfoglalva. Ezek szerint a fizika, a matematika, a kémia, az idegen nyelv oktatás, tehát ez semmi probléma, ez virágzik Magyarországon. Csak bazd meg a történelem, meg az irodalom, mert ott fasisztákat oktatnak. Nem, arról van szó, hogy azt kultúrharcossá lehet tenni. Tehát ott a kultúrharcot jól át lehet ültetni. Az irodalom oktatásról szóló diskurzusban, meg a történelem oktatásról szóló diskurzusban. Ugyanezt a kémiánál, a biológiánál, a fizikánál... Nem olvastál feminista irodalomot. Jó, bizonyára az, lehet, azok nem olyan... A matematikát is. Biztos, hogy lehet. Van macsó matematika. Biztos, hogy lehet, hiszen a hitleri Németországban is volt ária fizika, meg ária matematika, ami nagyjából annyit jelentett, hogy az Einsteinnek a fasságait nem tanítjuk. Zsidó, ugye? Ez volt az ária matematika, hogy a zsidó matematikusokat, azokat kiírjuk a fizika. Kánonból. De a fizika. Igen, de a matematika is volt, ária matematika is volt ugyanígy. Hát csak a fizikát tudtam. Nordikus fizika, tudod? Ária nordikus fizika. A lényeg, hogy át lehet politizálni a matematikát is, a fizikát is, a biológiát is, meg a kémiát is, de nem olyan egyszerű. Még nem vagyunk annyira fejlett nyugat. Nem olyan egyszerű. A történelmet, meg az irodalmat, ezeket a humántárgyakat sokkal egyszerűbb átpolitizálni, átideologizálni, meg hozzárendelni ahhoz a kultúrharchoz, ami a Gyurcsány szektának, meg ami az Orbán szektának a hatalmát garantálja. Tehát erről kell, hogy a diskurzus folyjon. Tehát, csak tudod, nekem van egy oktatás... 13. éves lányom. Vágod? Értem. Neked is van lányod, te könnyen beszélsz, mert ő még kicsi, de majd egy évtized múlva találkozni fogsz ezekkel a problémákkal, és addigra Gyurcsány lesz a miniszterelnök, bazd meg. Ez úgy hangzott, mint egy átok. Ez... Most megátkoztad a lányomat. Ahogy el. Nem állt szándékomba. Szóval arról van szó, hogy itt az oktatással, az oktatás teljes spektrumával kurva súlyos probléma van, meg vertikumával, tehát nem a spektruma azok mondjuk a tárgyak, a vertikuma az meg mondjuk az oktatási intézményeknek a általános iskolától egészen az egyetemig. Mindenhol súlyos probléma van. De ezek a problémák, ezekből sokkal kevesebb polgárháborús energia facsarható, mint amennyi a középiskolai oktatásnak a irodalom és történelem tárgyából facsarható. Tehát itt a lényeg ez, hogy a középiskolában, mert ugye általános iskolai olvasókönyvet nehéz azért a hortista gyilkosokkal, meg a kommunista gyilkosokkal tematizálni. Az egyetem az megint olyan, hogy azért az egyetemi polgárokra valaki irodalmár vagy történésznek tanul, oda rájuk azért már rájuk kell bízni a történelemnek, meg az irodalmi kánonnak a problémásabb szerzőit, meg problémásabb alakjait is, meg korszakait is, meg azokat is, amikre büszkébb az adott kurzus. De a középiskola, ott hogy az alapján, mert hogy ott azt pontosan tudjuk, hogy a történelemből is, meg magyarból is, negyedikre olyan mértékű az elmaradás, hogy jóformán már a nyugat nemzedékeire nem kerül sor, és már elkezdődik a felkészítés az érettségire. Tehát pont a 20. század, aminek az irodalma mondjuk úgy olvasható lenne, arra már nincsen idő. Mert elmegy az idő a másodikban, meg harmadikban a berzsenyiekkel. Na jó az. Meg a, hát, Balasi. Ja. Vitézek, széles föld veled. Hogy van? Az van szebb dolog az végeknél. Igen, de jó az, nem? Hát figyelj, az, hogy sok madár gyomra gyakran koporsulja vitézül holttesteknek. Ezt úgy elképzeled, hogy megeszik a csatatéren a halottakat a madarak. Igen, de tudod, ez tehát ugye nem az olvasásnak, meg az irodalomnak a meggyűlöltetése a cél. Volna a cél, ugye? Mert ezzel... Ez hagyománytisztelet. Bele kell nevelni a gyerekbe a hagyományt. Tudja, hogy hát hova tartozik. Szerintem meg tudja, hogy magyar. Szerintem, de enélkül nem tudja. Nem. Enélkül nem. Nézd meg, hát az ilyen gyurcsányok. Nézem néha a Bayert, és lopok tőle. Szóval. Te azon vagy egyébként, hogy Harry Pottert olvassanak, ugye? Nem, én nem pont a Harry Pottert mondom. Én azt mondom, hogy tegyünk gesztusokat a realitásnak, és próbáljunk meg olvasható irodalmat, olyat, amit meg is értenek, amit igenis élvezettel tudják fogyasztani, tehát szerettessük meg az olvasást velük. Jó, ez a lényeg, hogy oldalakon keresztül olyan súlyosak, le, ha tudod. Úgy tudod, olyan súlyosak a problémák a középiskolában, az irodalomoktatás terén, magával a szövegértéssel. Tehát, hogy leraksz egy átlagos középiskolás elé egy szöveget, hogy olvassa el, adsz neki 5 percet, és utána beszélgetsz vele arról, hogy mi van a szövegben, és kiderül, hogy nem értette meg a szöveget, amit leraktál elé. Ja. Na, tehát itt a probléma ez, hogy olyan csekély a gyakorlata az olvasás terén, olyan keveset olvasott, annyira nem kenyere az olvasás, hogy gyakorlatilag alapvető szövegértési problémák vannak. Értelmezni az írott szöveget, ilyen problémák vannak. És mi a válasz erre? Balassi Bálint bazd meg. Balassi Bálint, na majd úgy menni fog, hogy idegenítsük el a lehető legjobban, a lehető legdurvább módon. Tudod, állítsuk egy olyan kihívás elé, tehát hogy egy dombra nem tud fölmenni, és rakjuk, bosszuk oda elé a Himaláját. És ha nem mászik föl, tudod, mert az egésznek a célja valójában nem az, hogy megtanítsuk fölmászni a hegyre, hanem hogy tudja, hogy nem tud, és a tanárra szoruljon abban, hogy megtehesse, tehát szegje le a fejét, süsse le a szemét, mert ez majd hasznos lesz az élete során, amikor például az orvos az egészségügyi dobozt keresi az autóban. Orvos, a rendőrt akartam mondani. Na igen, csodálkoztam is. Igen, amikor ezek a kádárizmusnak a fontos szkíjei, amikre meg kell tanítani a gyereket. A lényeg, hogy azért kell, tehát az oktatási törzsanyag az azért olyan drámaian nagy, azért olyan súlyos, azért teljesíthetetlen, hogy te mindig ki legyél szolgáltatva a tanárnak, hogy mindig a tanár jó indulatára szorulj. Mert hogy valójában az iskola nem arra szolgál, hogy te megtanuld azt, hogy Balassi Bálint mikor született, meg hol született, meg hogy Ady Endre új versek című kötete hányban jelent meg. Senki se gondolja komolyan, hogy erről szól. Ez a megtörésről szól. Ez arról szól, hogy engedelmes, kádáristabb kispolgárt formáljanak belőled. És ehhez szükséges eszközök az irodalmi alakok, akár Ady Endre, tudod, akár Balassi Bálint. Most a feladat meg az lenne, hogy először is barátkoztassuk meg a gyereket az írott szöveggel, hogy tudjon olvasni, hogy szeressen olvasni, hogy mondjuk ne gyűlöljön olvasni. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor szépen kiskanalanként el tudjuk kezdeni felépíteni annak a szövegnek, amit a gyerek olvas, a kulturális tartalmát. be tudjuk rakni mögé a kulturális fedezetet. De szépen lassan. Tehát, hogy ez volna a feladat, de nem ez a cél. Hogyha ez volna a cél, akkor a gyerek végül megértené a szöveget, esetleg szeretne, megtanulna olvasni, meg megszeretné a könyvet, de nem tudnánk megtörni, és nem tudnánk mivel idomítani. Tényleg azt hiszed, hogy jó állampolgárt akarnak nevelni? Tehát, hogy van ilyen koncepció? Nem jó állampolgárt. Jobbágyot. Nem jó állampolgárt, jobbágyot akarnak. Igen, abszolút ez a koncepció, igen. De nem, ez nem most kezdődött. Már Horthy alatt ez volt, már Kádár alatt természetesen Horthy alatt ez volt, már a monarchia idején ez volt. De a többi európai országban is. Japánban ilyen iskolák voltak azok. Most, hogyha felidézzük a Roger Watersnek, meg a Pink Floydnak az Another Brick in the Wall című számának ugye az klipjét, ami ilyen világhírű, az is erről szól, hogy hogyan sorozatgyártják az állampolgárt az oktatási intézményekben. Ez valójában az oktatási törzsanyag az a megtörésnek az eszköze. És azért teljesíthetetlen mértékű a tanulnivaló, hogy ne azon múljon. Azon sosem múlhat. Hanem az engedelmességeden, hanem a jó magaviseleteden, hanem az együttműködéseden, az idomításban múljon az, hogy te neked milyen az előmeneteled az iskolában. Ez, amit te elmondtál, ez logikus, de föltételez egy ilyen erős államot és egy ilyen hierarchikus társadalmat. Ez tradíció. Világos, ez, de a realitás ezzel szemben az, engem is így neveltek, az apámat is így nevelték. Értem. Engem azért neveltek így, mert ez az apámnak is jó volt. Az apámat azért nevelték így, mert a nagyapámnak is jó volt. A nagyapámat azért, mert a dédapámnak is jó volt. Hát ha a dédapámnak is jó volt, a nagyapámnak is, az apámnak is, és nekem is. Hát jó lesz annak a kurva gyereknek is, nem? Na világos. De a realitás, tehát a napi realitás ezzel szemben az, hogy ennyire kevés tekintélye az általános iskolás és középiskolás tanárnak sose volt. Tehát az, hogy megverik, meg, tehát főleg ilyen proli helyeken, érted? Tehát ilyen alacsonyabb társadalmi osztályok iskoláiba, ahol le se szarják azokat a gyerekeket. Tehát oda elmenni, tanítani, az egy életveszélyes hivatás. Ráadásul szaré úgy, érted? Tehát ott ezt a poroszos dolgot, tehát nonsense. Tehát ez amit most... Én azt hittem egyébként, hogy ez a porosz oktatás, Ez az elitiskolákra jellemző. Mert hogy én így megfertőzöttem ilyen hülye filmekkel, tudod, vittem én a hogy hívják a kapitányom, mi volt az a fasság? A nyálkirályjal, Robin Williams-el, a holdköltők társasága. Érted, holdköltők társasága, meg láttál, tudod, ez az angol, ez a college, ez a szigorú, ez a brutális, és azok ilyen elitiskolák, meg az asszonyillata, bazd, meg az Al Pacino-s amerikai változatban, érted? De ott aztán bazd meg izé van. Érted? Ott kurvára nehéz bekerülni, baszott könnyű kikerülni, stb. És ehhez képest megtudtam, hogy az elitiskolákban ilyen nagyon ilyen izé van, érted? Ilyen pszichologizáló, ilyen finn típusú oktatás, meg egyéb, mármint legalábbis nyugaton valaki erről tájékoztatott. Biztosítalak, hogy Magyarországon ezekben a versenyistálókban, akár az Apácaiban, akár a Fazekasban, akár az Radnótiban nem ez van. Mi van ott? Hát figyelj, én amikor kis tanár voltam, akkor én a Radnótiban tanítottam, egyszer beültem egy kémia órára, pedig nekem még voltak ilyen emlékeim, még itt derengtek ilyen emlékek, hogy mik hangzanak el a kémia órán, tehát hogy van az atommag, akkor van az elektronhéj, az elektronhéjak hányas helyen helyez, vagy hányas héjon helyezkedik el, az alapján nyeri el a helyét a periódusos rendszerben, akkor a savas, lúgos, kémhatás, meg ilyenek, tehát még voltak fogalmak a fejemben a kémiával kapcsolatban. Beültem egy középiskolai, mint egy másodikos kémia órára, és az volt az érzésem, hogy bazd meg, itt vegyészeket képeznek. Egy kurva szót nem értettem az egészből, de egy kurva szót nem értettem az egészből. Aha. Mi a fasz szükség van erre? Mondtam. És ez egy elit suli? Radnóti. Hát most akkor a negyedik helyen állt a Radnóti országosan a egyetemi felvételiknek a vonatkozásában. Tehát, de odaadja mégis bazd meg a gazdag szülő a kölykét, ha nem külföldre. Érted? Hát most tudod, miért kell? Tehát biztos, hogy vegyészt akarunk képezni? Világos, hogy nem. Nem akarunk vegyészt képezni. Világos, biztos, hogy nem. Biológust akarunk, fizikust akarunk képezni, irodalmárt akarunk, nyelvészt, történészt? Mi nem lehet? Akarunk, vagy sportolót? Nem akarunk. Egyiket se akarjuk, egyszerűen csak meg akarjuk törni. És erre... Az úri gyerekeket? Mindenféle gyerek. A oktatás erről szól. Mi az, hogy az úri gyerekeket? Most a kölyköket. Kurvára más. Meg akarjuk törni. Robi, más az Ózdi iskola, meg más bazd meg a Radnóti. Az iskola más, de hidd el, hogy az oktatási, mondjuk úgy a tantervet, azt a Radnótira írják, a Fazekasra írják. Aztán ami ebből megvalósul egy vidéki faluban, hát a vidéki falu attól vidéki falu, hogy hát az annyi lesz. Amennyi. Már nem ez van a Radnótiban. Mert mi van a Radnótiban már? Megváltozott a Radnóti. Jó. Jó, hát igen. De hogy tudod, vannak ilyenek, akik hazajönnek Auschwitzból, mint a Kertész Imre, és akkor elkezdenek beszélni a koncentrációs táborok boldogságáról, tudod? És akkor irodalmi Nobel-díjakat kapnak érte, tudod? Ő leírhatja a koncentrációs táborok boldogságát, hogy honnan jött. Tehát az ilyenek szabad. Te nagyon utálhattad az iskoládba az hát, mint a szart. Ja. És utána megnézhettem a katedra másik oldaláról is, ilyen asszociáció, vágjátok, középiskola és Auschwitzban az meg. Szóval azért, nekem például sose jutott eszembe, nekem csak a hadifogoly táborok. Én csak odáig jutottam, érted? Hát, tudod, fúj, de kurvára utáltam az iskolát, te úristen, gyűlöltem. Volt alkalmam később, hogy gyűlölted, hát ki nem gyűlöli. Volt alkalmam, mondom, a katedra másik feléről. Amikor hozzám baszták a szendvicset. Igen, hozzám baszták, igen. Tehát az olyan, az milyen olyan suli is, volt? Olyan is volt. Az milyen suli kelenföldi műszaki középiskola. Ja, hát világos. Ja, hát nem muszáj történésznek oda menni. Hát, minek ment oda, bazd meg? Hát. Legjobb komment, legjobb helyen. Szóval, hogy ez tényleg olyan, hogy valaki hazajön, tudod, Auschwitzból, és utána recskem parancsnok lesz. Azaz. Szóval, hogy megnéztem mindkét irányból, a padból is, meg a katedráról is, és ugyanaz az a förtelmes látvány fogadott. Tehát nem éreztem döntő különbséget a kettő élmény között. Aha, értem. Ja. De érdekes, hogy csak Na figyelj, akik... Néztem a Bayeréknak egyszer egy ilyen beszélgetését, és a Gajdi Csottó azzal védte meg ezt a típusú... Most mit fogod a fejed? Ja, sem, ne vedd magadra. Szakembereket idézek, tudod? Azt mondta, de figyelj, Robi, hogy erre a bemagolásra azért van szükség, nem ezzel a szavakkal, de én valahogy így értelmeztem, tehát így dekódoltam, amit mondani akart, mert ugye ez fejleszti a képességeket, készségeket, érted? Tehát a memoriter. Azért nagyon fontos, hogy valaki tudjon emlékezni. Érted? Most mit röhögsz? De a memoriter fontos arra, hogy valaki tudjon emlékezni. Már nem úgy emlékezni, mi volt vele gyerekkorodban, hanem érted például információt tárolni. Ja, világos. Ja. Nem emlékszem, hova raktam a pénztárcámat. Idézzük csak fel az anyám tyúkját. Hát, ha menni fog. Így működik, ja. Köszönjük, Gajdi Csottó. Az a poén, hogy tényleg így működik. Ja. Tényleg így működik, ja. Most kivételesen, és ez nem Gajdi Csottó. Volt egy ilyen találmány már az ókorban, és aztán a középkorban, a reneszánsz idején is, Giordano Bruno is csinált egy ilyet, az Ars Memoriae. Az Ars Memoriae, az emlékezés művészete, az arról szólt, hogy létrehoztak olyan rendszereket, ami alapján kurva sok mindent meg tudtál jegyezni. És rájöttek arra, figyelsz, hogy ez most nem a NAT-ról szól, ez most csak eszembe jutott. A vizuális memória az a maga asszociativitásával fejleszti a rendes memóriát, És például volt ilyen, hogy memória katedrális. Tehát berendeztek egy templomot, hát a maguk korának valamelyik, egy templomot belülről, és minden egyes templom, tehát ott, hogy mondjam, a vizualitása jobban megjegyzed a tárgyakat, meg nap mint nap jársz templomba. Érted? Ez egy technika volt. Ez egy technika, de nem lesz tőle Giordano jobba. Bruno a naprendszert csinálta meg ennek, de érted? De nem lesz tőle jobb a memóriát. És hozzá asszociálsz dolgokat, igen. És azokat kurva hamar megjegyzed. Igen, de ez egy technika, nem lesz tőle jobb a memóriád. Ezt agykontrollon is tanítják. Ezt amit aha, most elmondtam. Igen, ezt, amit elmondtál, úgy hívja, hogy memóriafogasok. A, B, C, D, E, F, G, és így az ABC összes betűjével megtanulsz egy fogalmat. És amikor neked meg kell tanulnod, mondjuk mit én, 8 vagy 10 vagy 15 szót, vagy idézetet, vagy nevet, vagy évszámot, akkor azt ahhoz asszociáltatod, és kvázi a megjegyzendő fogalmat ráakasztod a memóriafogasra. Na, hogy a memóriafogast kell gyakorlatilag az alaplapba vésni. Igen. És onnantól kezdve azokra a fogasokra fölaggatott fogalmak, vagy megjegyzendő tananyag, az könnyebben megjegyezhető, meg könnyebben memorizálható, mert a memóriafogasról az asszociatív képet le tudod venni, le tudod hívni. Ez egy technika. Ettől neked nem lesz jobb a memóriád, nem fogsz jobban emlékezni arra, hogy mit is mondott az én drága anyám annak idején, hogy fiam, mindig hát, hogy légy... mi a kőtyúk, anyu, érted? Nem azt mondta, mit is mondta. Tehát nem így működik. Tehát nem attól, hogy ilyen jól tudsz memorizálni, nem lesz jobb az emlékező tehetséged. Berzsenyi nem memóriafogas? Mondjuk. Nem memóriafogas. Nem memóriafogas, hanem kínzó eszköz. Mondhatom azt, hogy memóriafogas, tehát mondhatom azt, hogy ide néz, ez a harapófogó, ez egy memóriafogas. Meg fogsz róla jegyezni valamit. Kihúzom a fogadat, és meg fogod jegyezni a harapófogóról, hogy ez a Puzsér, ez egy keci állat. Életed végéig emlékezni fogsz rá, olyan jól fölakasztjuk a memóriafogasra. Hát te olvastad a 1984-et, ott vannak ilyenek. Tudod? És nagyon hatékony. O'Brien imádja ezeket, és nagyon-nagyon komolyan eredményeket tudom Smithnél elérni ezzel. Winstonnal. Winston. Smith. Winston és O'Brien. A Winston a keresztneve, a Smith a vezetékneve. Egyszerre lehet Winston és Smith. Ez egy ilyen világ. Egy izgalmas, izgalmas világ. A memóriája milyen jó, bazd meg. A beszarok. És te dumálsz. Ja. Miközben Gajdi Csottó megmondta, hogy kurvára az oktatásnak köszönhetem. Na figyelj! Jó van. De most figyelj, nagyon fontos, ez nagyon fontos. Hát oké, tehát kultúrharcot lehet az irodalom oktatással, meg a történelem oktatással, de pasz meg. Miért van az? Ja, apropó, ez csak egy kérdés, aztán majd folytatom. Ezek a PISA-tesztek mennyire komolyan vehetőek? Mert sokan kétségbe vonják a validitásukat. Én hajlok arra, hogy higgyek nekik. Mert a magyar nebulók egyre szarabul teljesítenek állítólag. Igen. Miközben miért kell ezzel csodálkozni? Az oktatásunk kiváló. De miközben a magyar, bocsássál meg, de a magyar kultúra minden terén égtelen válságtombol. Tehát a színház. A foci. A foci, a film, de még a gazdaságra is vonatkozik. Ja. Tehát minden létező tényleg, a mindenben, ami mérhető. Most miért kell csodálkozni azon, hogy pont a PISA-teszten a kölykök bukdácsolnak? Hiszen hát az egész ország bukdácsol bármilyen teszten. Az országnak nincs olyan szegmense, nincs olyan vizsgálati pontja, amiben ne bukdácsolna. Aha. Tehát most, hát azért, mert gyerekem van, nem tudom, engem most ez fölbaszott ez az egész NAT kérdés. Na jó, hogy, és az ellenzék is felbaszott, nem, hát hogy ilyen... a Vasalberten van leakadva, bazd meg, miközben sokkal mélyebb, de nem érts már meg, hogy az ellenzék vannak. Ugyanazért van leakadva a Vasalberten, amiért a kormány, meg le van akadva az Eszterházi Péteren, vagy én nem tudom, hogy kim van a kormány sajtó. Samueli Tiboron, Puzséron. De most a Samueli, de most tudod, a Samueli Tibor nincs az irodalomkönyvben. Tehát most én nem tudom, hogy igen. De most az be, hogy nyilván nem arról van szó, hogy ne írjuk bele a Samuelit a történelemkönyvbe. Tehát nem tudom, hogy ki az a jobb oldalnak, ami a bal oldalnak, a Vas Albert, meg a Nyírő József, hogy azzal riogatni lehessen. Nem az Adi, az nem inni. A Rafai Ernőjék próbálták Adit, tudod, meg a Szakács Árpádék, vagy az a kör legalábbis, hogy Adi az... De aztán megjelent a Mandineren egy cikk arról, hogy Adit szabad olvasni. És akkor megnyugodtam, hogy hú, baszki, majdnem nem olvashattam Adit. Vagy nem vagyok magyar. Te azt mondod, hogy izé, hogy megutáltatják Berzsenyivel, meg ezekkel, érted, Balassival. Mi lenne, hogyha bazánk betiltanák? Nem. Mi lenne, ha akkor valaki bazánk Balassit vagy Berzsenyit merészel olvasni, azt kicsapjuk a suliból. Mi lenne, hogyha ellenkező irányba folytatnánk le az oktatást? Tehát, hogyha mondjuk a tanterv az nem az művek születésének, meg az írók születésének, a lineáris idő, történelmet tanítanak. Valójában irodalomtörténetet tanítanak. De borzalmas! Tudod, ahelyett mi lenne, hogyha összeállítanának egy kánont, és az olvashatóságnak, meg az olvasás élményének a sorrendjében tanítanák, és végül az elején a nagyon olvasmányos, nagyon élvezhető irodalomtól, mondjuk Rejtő Jenőtől indulnának el, vagy Molnár Ferenctől, de nem feltétlenül a Pál utcai fiúkra gondolok, és a végére meg eljuthatnának már a nehezebben olvasható irodalomig, vagy mi lenne, hogyha egyáltalán a maiakkal kezdenék, és abból is az olvashatóbbakkal, mondjuk a 20. századdal kezdenék, hogy mondjuk tennének gesztusokat. Könnyűségtől a nehézségig. Így van. Olvasás szeretet. Igen, hogy a 14 éves gyerek, bevezetés az olvasásba. 14 éves gyerek elé odarakod az Ó Magyar Mária síralmat. Hát érted? Hogy gyűlöld meg, hogy mire aztán eljutunk hát majd a nyugathoz. Hát síralom, bazd meg, síralom. Hát igen, egy síralomvölgy. Tartalom és forma egysége. Igen. Mire eljutunk a nyugathoz, amit érdemes is olvasni, már ne akarj. Tudod, mivel kezdtük régen? Én nem tudom, az Enuma Elissel, bazd meg, a izével, amiben a Gilgames eposz is. Nem, bocsánat. Tessék, Gilgames. Érted? Gilgames eposz. Ezzel. Kalevala 14 éves kölyköknek. Tudod? Vágod, hogy, ilyen... Basszuk el az legelején, a csiráját, az írmagvát, tudod? De engem érdekelt. Jó. Én voltam az egyetlen. De mi lenne, ha jövő héten elküldenéd ide Gajdi Csottót? Nem is kell jönnöd. Ide leül és megleszünk. Az eredeti jobb, ugye? Hitelesebb, autentikusabb. Ja, te mehetnél a Hír TV-be. Azaz. Ja. Tényleg egyébként én ilyeneket olvastam 14 évesen, hogy Kalevala meg Gilgames eposz. Jó, igen, de te másfél évesen nyelveken szóltál. Tehát ezt tudjuk, hogy... Most érted, ne a csoda gyerekekből induljunk ki, hanem hogy az átlagos kölykökből induljunk ki. Az olyanokból, akik nem könyvvel a kezükben jönnek ki az anyjuk picsáján. Hát vannak ilyenek, akiknek más emberek adják a kezébe a könyvet. Nem az van, hogy Berzsenyit. Megszületnek, édesanyám, akarsz olvasni? Tudod? Itt van nálam mindjárt az Ó Magyar Mária síralom, esetleg felolvassak neked. Tudod? Tudod, mi az érdekes, hogy Berzsenyit, Szidod itt meg minden Hanvas imádta, mert szerint az aranykori ember a magyar, magyar irodalomba, érted? Ahova a Hanvas egy nagyon-nagyon hosszú és gazdag életműben eljutott, talán nem onnan kéne indítani az oktatást a középiskolában, érted? Tehát a dolog úgy néz ki, hogy az iskolának a feladata az lenne egyrészt, hogy a gyerekek ne traumatizálódjanak, ne sérüljenek, hanem lehetőleg úgy sajátítsák el a szociális skilleket, hogy fogalmat szereznek arról, hogy mi érdekli őket, és mivel akarnak az életükben foglalkozni. Tehát minden gesztus, tehát egy normális oktatásban a magyar óra az arról szól, hogy mutassuk meg, mi a jó ebben, miért lehet szeretni, és akik szeretik, miért szeretik. A kémia óra arról szól, hogy ebben mi az érdekes, mi a szép, miért lehet szeretni, és akik szeretik, miért szeretik. Mi értelme van annak, hogy az érettségire ezek a kölykök, ezek félvegyészek, meg félfizikusok legyenek, amikor azt a felet úgy is elmossa a feledés, már hogyha nem akasztottad memória a fogasra. A másik felét, meg ha arra tanulsz tovább, az komplett egyetemi oktatás keretében így is, úgy is megkapod. Nem az volna a feladat, hogy az érettségiző kölyök az tisztában legyen azzal, hogy őt a kémia nem érdekli, őt a fizika nem érdekli, őt a magyar érdekli, a másikat meg a matematika érdekli, és vannak néhányan olyanok, akik ilyen nagyon furcsa szerzetek, akiket egyszerre érdekel a matematika és a történelem, belőlük lesznek a közgazdászok. Tudod? De hogy valójában ez volna a feladat. Ehhez nem kell félfizikusokat, meg félsportolókat képezni, hogyha tornatanár ebben utazik, hanem valójában be kéne vezetni a matematikába a diákokat, be kéne avatni a kémiába, de azt ugye tudod, a biológiába. Világos, egyébként nagyon szép, amiket mondasz, és kurva jó lenne egy ilyen világba élni. Hol kezdjük el? Mert hogy a tanárok erre alkalmatlanak. Ne, várj. Ahhoz tanárokat is ki kell nevelni egy ilyenre. A tanterv nem ezt célozza. Tehát a nulladik lépés, tehát ne a tanárok alkalmatlanságából induljuk ki, mert nem is ez a követelmény velük szemben. Tehát, hogy ha majd a tanterv ezt fogja tartalmazni, a tanároknak ez lesz a feladatuk, és hidd el, hogy persze egy csomó tanár az természetesen ki akarja rugdosni a gyerekből, hogy félig fizikus, félig matematikus, félig irodalmár, nyelvész, történész legyen az érettségire. Mert hát ő belőle hát nem lett matematikus, nem lett fizikus, nem lett történész, meg nem lett sportoló, hanem matematika tanár lett belőle, fizika tanár lett belőle, történelem tanár lett belőle, meg testnevelés tanár lett belőle. És nem lett belőle énekes, hanem énektanár lett Jutka a szomszédokból. Aha. Tehát nem, ezek, tehát bennük van egy keserűség. És hogyha ő elvégezte azt a kurva egyetemet, és persze nem volt elég jó történésznek, meg nyelvésznek, meg irodalmárnak, meg matematikusnak, meg fizikusnak, akkor azért majd az a gyerek megfizet. Akkor majd az a gyerek, akkor majd a... Mert, tudod, ezért kell megkövetelni rajtuk. Mert tulajdonképpen a saját elmaradt becsvágyát és reményeit veri le a kölykökön. Ez egy létező jelenség. Én nem állítom, még csak az se, hogy a tanárok többsége ilyen. Én csak annyit mondok, hogy tanárként is, diákként is sok ilyennel találkoztam. Aha. És talán nem vagyok egyedül. Ja. Tehát az lehet, hogy sok mindenre alkalmatlanok a tanárok. De jelenleg az oktatási minisztérium nem is ezt várja el tőlük. Tehát most a tanárok alkalmatlanságával jönni nem érdemes. Először is arról van szó, hogy a traumatizálást, a lelki megtörést azt kéne felszámolni. Tehát ha az én nemzedékemnek, a hétnek a zenéje, ti fiatalabbak vagytok, de a... Nem ez? Ja, az a Vangelis. Bocs, ez meg a Led Zeppelin volt. Igen. Az a poén. Na, szóval, hogy ez a hétnek a zenéje. Nekem még a régebbi hét. Én ezt meghallom, én bennem a poszttraumás stressz szindróma az így elárad. Mert hétfőn kezdődött az iskola. Pont a... Tökéle, ugyanez az élményem. Az a kibaszott vasárnap este. Tudod, szörnyű. Az iszonyú. És tudod, hogy holnap ilyen kémia szintfelmérő. megírtad a házi feladat, tudod, és az egész hétvégének a gondtalansága az így átcsap ebbe a tömény szorongásba. Tehát miért kell traumatizálni, lelkileg megnyomorítani kölyköket? Kölykök százezreit. Hát szokják az életet. Te basz meg, hol van megírva, hogy hogy a kurva életnek ilyen mocsokszarnak kell lenni a Kárpát-medencében? Talán az oktatási minisztériumban címezték ezt meg nekünk? Hát, mert megkaptuk a feladványt, köszönjük. Hogy bírják akkor ki ezek az élet nagyobb pofonjait? De mi az, hogy az élet nagyobb? Az élet nem pofoz, hanem azok a nemzedékek, akiket megtörnek az iskolában, azok. Pofoznak. Nem az, igen, nem az élet. És egymást pofozzák. És tehát, hogy nem az lenne a feladat, hogy a gyerek szeressen bemenni abba a kurva iskolába? Ahelyett, hogy vasárnap este gyomorgörcse van, ha meghallja a hétnek a zenét. Hát nem az lenne, nem az lenne a feladat, Hajdú hogy... János is meghajolt, emlékszel? Igen. Én már erre nem emlékeztek. Tényleg, most ahogy a Robi belőlem ezt előhozta ezt az emléket, és nem akasztom fogasra, bazd meg, mert ez brutális. Erre, tudod, erre mi szükség van? Vagy tudod, az, hogy háborúban traumatizálódnak az emberek. Az, hogy egy terrorrezsim alatt élve traumatizálódnak az emberek. Az a történelmi helyzetből fakadóan következik, és tudod, a helyzetnek nem az a célja, hogy traumatizálja az embereket, sokkal nagyobb szabású gonoszságot akar az adott politika elérni, és ez a járulékos körülmény, hogy emberek traumatizálódnak benne, mellesleg. De itt mintha ez lenne a cél. Tehát itt kifejezetten ez a cél. Az a cél, hogy megtörni ezeket a nemzedékeket. Amikor majd a rendőr az egészségügyi dobozt keresi az autódban, akkor jöjjön elő belőled az a gyomorgörcs, amit a fizika órán a feleltetésnél éreztél, amikor így nyílik az osztálynapló. Így lapozgatnak benne, és tudod, mindig akkora az anyag, hogy te mindig a tanár jó indulatára legyél bízva. Soha ne tudhass annyira mindent, amit csak kérdezhetnek, vagy bármit, amit csak kérdezhetnek, hogy te a tanárnak így belenézzél a pofájába, és azt mondjad, hogy itt az egészségügyi doboz, baszd meg. És minden benne van, és ég az index lámpa. A Kárpát-medencében ezt nem mondhatod. Mert mindig van egy egészségügyi doboz, ami hiányzik. Mert mindig egy indexlámpa kiégett. Nem csak a Kárpát-medencében. Megtaláljuk az indexlámpát, ami kiégett. A Cseh-medence nem a Kárpát-medence, és gondolj Kafkának a perre. Mit mondott a perbe, emlékszel? Még az Orson Welles filmben is átkerült, hogy hol kezdődött ellene a per? József K. ellen hol kezdődött a per? Hogy legyél jó fiú, már megint elrontottad, nem készültél, tudod, már gyerekkorában írták a vádiratot ellene. Vágod? Hát ez erről szól. Hát ez erről szól. Tehát ez arról van szó, hogy a nemzedékeket hozzá kell nyomorítani és aljasítani az előző nemzedékekhez. És az előző nemzedékek, ezt a következő eljövendő nemzedékeken elvégzik ezt a műveletet. Ez a kádárizmus iskolája. Én nem arról van szó, hogy a kádárizmus iskolája, vagy kvázi a kádárizmus által felállított és működtetett iskola. Nem, a kádárizmus a tananyag. Nem az üzemeltető, nem az intézmény. A tananyag a kádárizmus. Azt kell megtanulnod, hogy mi a kádárizmusban folytatott életnek a normája. És ez a megtört tekintet. Ez a kezedben gyűrögetett kalap. Ez a leszegett fej, ez a lesúnyt tekintet. De mi van, térjünk vissza, most ebből a szempontból, abba a proli iskolába, ahol meg a tanárt megverik. Ott nincs lesúnyt tekintet, bazd meg. De, ott nincs gyűrögetett kalap. Igen, de én azt gondolom, hogy... Bejön a szülő, bazd meg, és az is megveri a tanárt. Igen, de én azt gondolom, hogy ennek nem az oktatás. Tehát ez nem az oktatási minisztériumban dől el, és akármi lehetne az oktatási norma, vagy a tanterv, abban az osztályban akkor is megvernék a tanárt. Tehát, hogyha egy liberális oktatás lenne, mert az, hogy abban a falusi iskolában megverik a tanárt, az annak a falunak, annak a vidéknek, annak a magyar vidéknek a szociológiai állapotát tükrözi. Tehát ez nem oktatási, bármilyen furcsa, ez nem az oktatás ügye. nem oktatási kérdés. Ez Magyarország kérdés. Aha. Magyarország szivárog be oda abba az osztályba, azért verik meg a tanárt, azért nincs annak a tanárnak ott semmi tekintélye, mert roncs társadalom. Nagyon röviden. Tehát erről van szó. Ez nem, nincs az az oktatáspolitika, ami ezt a problémát megoldja, mert alapvetően nem oktatáspolitikai probléma. Na most az a poén, Robi, hogy történt egy eset. Talán 2 hónapja egy srác megkéselte a tanárnőt, mert nem adott neki csak 3-ast. És 3-ast? 3-asért megkéselte. Ezért megkéselte, ez kemény. De várjál, azt hittem megbukott. Várjál, nem roncs társadalom, hanem egy viszonylag jó gimibe történt, és nem a tanárverő cigány gyerekről van szó, hanem ez egy fehér, középosztálybeli. Vágod? Ez azt jelenti, hogy a roncs társadalom beszivárog a középosztályba, meg megy Buda fele. Érted? De tudod, ilyen messze menő következtetéseket egyetlen esetből levonni. Rémisztő. Figyelj, egyetlen eset. Az Egyesült Államokban milyen sulikba lövöldöznek? Az meg megint más. Milyen sulikba lövöldöznek? Az meg megint más. Az meg Amerikáról szól, meg az amerikai társadalom. Ez egy kifejezetten amerikai jelenség. Hát Európában nincsenek iskolai lövöldözések, pedig Európában is mindenhol liberálisabb fegyvertartási törvények vannak, mint Magyarországon. Tehát egész Európában, tőlünk nyugatra, Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Norvégiában, Svájcban, mindenhol liberálisabb a fegyvertartásnak a szabályozása, és nincsenek iskolai lövöldözések. Tehát ez egy amerikai jelenség, ez megint az amerikai társadalmat tükrözi, ez az amerikai társadalom tükre. Ehhez az amerikai társadalomnak a lélekrajzát kell ismerni. Hogy ezt értsd. Szerintem ezek megint nem alapvetően nem az oktatás problémái. Tehát nem arról van szó, hogyha itt a nemzeti alaptantervet korrigáljuk, akkor ez a tanárnő, akit megkéselt a gyerek, még mindig élne. Bár lehet, hogy életben maradt, ezt nem tudom. Azt hiszem, életben maradt. Na, tehát, hogy akkor nem késelte volna meg. Aha. Tehát nem hiszem azt, hogy ez az oktatási minisztériumban dől el. Nem hiszem. Igen. De való. Azt kérdezi a fiatalember, hogy nem lehet, hogy itt feszültségek pattannak ki, és hogy a kölyöknek nincsenek eszközei a tanárral szemben. Melyik esetben? Hát amikor ki megszurkálja. A roncs társadalmi iskola vagy a közép. Megszurkálja a tanárnőt a gyerek a 3-asért. Hát, szóval az egyedi esetet kéne ismerni. Én azt hiszem, hogy ez megint egy posztmodern jelenség. Hát, tudod, arról van szó, hogy nem... Ilyen a, most ezt mondom, hogy az én időmben, de nem az én időmben, hanem mondjuk ezelőtt a kor előtt, tehát én vagy az apám, vagy a nagyapám, vagy a dédapám, vagy az ükapám idejében ilyen nem fordulhatott volna elő, hogy a kölyök megkéseli a tanárt, és nem azért, mert a kölykök még becsületet tanultak, meg rendet tanultak, Gajdics elvtárs, hanem azért nem, mert baszki, ez a posztmodern élmény, hogy a kontextus teljesen leértékelődik, és a reláció teljesen felértékelődik, szélsőségesen, ez még nem volt föltalálva. Az emberi szellem még nem süllyedt ebbe bele, vagy nem süppett ebbe bele. Hát, ha nekem elegem volt az iskolából, akkor nem mentem be. Elmentem otthonról, azt mondtam, hogy megyek az iskolába, aztán a lófaszt az iskolába mentem. Az iskola mellé mentem. Iskola kerülő voltál? Igen, volt ilyen időszak. Akkor nem mentem be az iskolába. Tehát, és mennyivel jobb, mint megszurkálni a tanárt? Tudod? Hogy az embernek ki van a fasza az iskolával, akkor hát nem megy be az iskolába. Az 1000-szer jobb. Vagy mondjuk drogozzon. Érted? Ja. Hát inkább, mint hogy lelője az osztálytársait, nem? Egy drogozzon! Az egy megoldás. Nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de nagyon sokaknak működik. Tudok. Krokodil például. Ott a krokodil. Ott a krokodil. Ott a hekka. Az amerikai verzió. Igen. Amikor szétveri a fejét. Igen, igen, autón. Igen. Tehát, hogy ezek mind működnek. A zombi miért kell meg ott a zombi drog. Igen, a, most ja. miért kell agyonlőni az osztálytársaidat? Ugye, tényleg ott zrikálnak az iskolában, esetleg nem mész be az iskolába. Tudod, de, hogy ez a megoldás a problémára, hogy megszúrom a tanárnőt, mert hármast adott. Ez egy tőről metszett posztmodern jelenség. Hát, hogy itt a kontextus, itt a valóság, tudod, a realitás, amiben lehet drogozni, amiben lehet iskola mellé menni, nem az iskolába, amiben ezer megoldás van, meg kikerülöm az akadályt, nem az egyetlen megoldás az, hogy oda megyek az akadályhoz, és ha nem tudom átugrani, akkor fejszével szétverem! Érted? Hát, hogy ez a posztmodern kor előtt az ember fogta magát, és azt mondta, hogy a faszon fog akadályokat ugrálni, és elment bedrogozott, vagy elment kurvázott, vagy elment vagy egyszerűen csak leszarta, és tette azt, amit helyette kedve volt. De nem. Ez egy olyan szituáció, amikor ott állok szemben az akadállyal, és vagy átugrom, vagy megbuktam. Megbuktam valami mérhetetlen előtt. És ha viszont megbuktam valami mérhetetlen előtt, akkor mi van, hogyha fejszével szétverem az akadályt? Mi van, ha megszúrom a tanárnőt a késsel? Mi van, ha agyonlövöm az osztálytársaimat? Hiszen már úgy is elbuktam, hiszen már úgy is megbuktam, akkor bukjon velem a félvilág. Akkor viszont pusztuljanak ők is. Tudod, hármas, amit ő kapott, abból a nyomorult tárgyból, az olyan mértékben értékelődött föl, olyan mértékben magasodott fölé, olyan mértékben árnyékolta őt be, hogy ahhoz képest ő egy semmivé vált. És mint semminek, és senkinek már bármit megtehetett. Tudod, megszúrhatta, lelőhette, fejszével fölhasogathatta. Tehát ez itt az igazi probléma. Az igazi probléma az, hogy az a tanárnő, meg az a hármas, az hogy vált ilyen démonivá, hogy az ellen kést rántott? Hogy vált ilyenni? Engem ennyi, tehát persze én is féltem, meg szorongtam az iskolától, meg a dolgozattól, de hát ennyire azért nem magasodott fölém, hogy elintézzem magam egy életre, hogy egy másik embernek a vérét kioncsam. Tudod? Hát, ja. Ez így nem fordulhatott elő. Figyelj, most ezeket a dolgokat szépen kivettük az oktatásból, mert nem oktatási problémák. Se az iskolai lövöldözés, se a tanárszurkálás, se a ronstársadalom iskoláiba való erőszak a tanár ellen, meg egymás ellen, mert azért azt se felejtsük el, tudod? És akkor végül is az oktatás az nagyon-nagyon kicsi a kompetenciája, meg a körzet, amiben hatékony tud lenni. Érted? Akkor igazából nem is probléma ez az egész. De probléma, mert azért akárhogy is, az oktatás a harmadik számú személyiségformálás. Úgy gondolom, hogy az első számú a család, a második számú a tömegkultúra, de a harmadik számú az oktatás. Tehát akárhogy is, van itt két dolog, amivel kapcsolatban nem tehetünk semmit. Tehát a család, azzal, hogy milyen családban születik, vagy ilyen körülmények, vagy ilyen állapotban születik, persze tehetünk ezzel kapcsolatban is valamit, de körülbelül 200-300 év, mire itt eredményeket lehet elérni, vagy az alatt se. Az, hogy a tömegkultúrához semmi esélyünk, semmi hozzáférésünk, hogy azt mi formáljuk, az formál minket. De az oktatáshoz van. Ahhoz van. De hogyha csak harmadik, akkor az vajmi kevés. Érted? A másik kettő az... A másik kettő az fontosabb, az meghatározó. Tehát az a biztos. Családból jön, hogy bebassza a tanár fejét a radiátorba, nem? Biztos, hogy a családból jön. A családból biztos, jön. Hogy a család, biztos, hogy Amilyen a családból jön. Amilyen stílusba csinálja, arról van szó, hogy és mi a narratívája hozzá, az a tömegkultúrából jön. Nem, tudod, látja a vagány csávókat a filmeken. Igen, de tudod, az, hogy valaki a tanárt megveri, az abból is következik, hogy otthon ő azt tapasztalta a legjobb hiszeműen, hogy ez egy elintézési módja a konfliktusoknak. Mert a gyerekkorától kezdve az volt. Tehát ő ezt tanulta, hogy ez így működik, hogy ez valid. Tehát valid, ha valaki olyat csinál, vagy olyat mond, ami nekem nem tetszik, valid arcon fejelni, mert ez a kultúrám. Hát ez itt a probléma, tehát ennek aztán az oktatáshoz nagyon kevés köze van, vagy semmi, és az oktatás, itt viszont aztán az oktatás... baszkurálhatod a tantervet, ezt a problémát nem oldod. Így van, de az oktatás ennek viszont áldozatul esik. Azokban a térségekben, azokban a társadalmi csoportokban. Igen. De mit tanul az a gyerek az iskolában? Igen, de tudod, itt is arról van szó, hogyha megkönnyítenénk a gyereknek, hogy bemenjen az iskolába, azt nem csak a fazekas gimiben, meg a radnóti gimiben tudnánk megtenni, hanem az ott lent, abban a kisfaluban is érvényesülne. Ember hát legyen a nagy nyomás, kerülne le arról az oktatási intézményről, meg azokról a tanárokról, meg azokról a diákokról, ha nem kéne egy Himaláját megmászniuk, hogy aztán megmásszák a Gellért-hegynek a felét, és azt mondják, hogy na hát ez megvolt, akkor most már is tudod, úgy csinálnak, mintha az a Himalája lett volna, és átadják az érettségit, és úgy csinálnak, de tényleg, mintha ez teljesítve lett volna. Valójában nem azért tornyosulott a Himalája, hogy megmászt. Valójában azért tornyosulott a Himalája, hogy a túravezető úr az túravezető úr legyen. Lehessen. Hogy ezt a tekintélyt, hogy erre a tekintélyre mindig rászorulj. És de mégsem működik a szisztéma. Még ebből a szempontból sem. Igen, de... Nem lesz tekintély. Tudod, ha... Először is nem kéne megterhelni az oktatást. És hogyha ha megtörésnek ezt a terhét levennénk a tanárokról, akkor azzal pacifikálni tudnánk az osztálytermeket még a legsötétebb putriban is. Még a legkisebb zsákfaluban is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Nyilván gyerekkorod óta hallasz ilyeneket, hogy az egy legendás matematika tanár volt, az egy legendás történelem tanár volt, akit imádtak a gyerekek, megszerettette, a keze alól nem tudom, kik kerültek. De bazd meg, ezek ilyen érdekes egyének, miközben ilyennek kéne lenni az összes tanárnak, érted? És általában az van, hogy az iskolában van egy vagy kettő ilyen, akire így visszaemlékeznek, hogy bazd meg, az egy legendás matematik tanár volt. De ezek a legendás tanárok mindig az oktatási koncepcióval szemben, annak ellenében válnak legendás tanárra és nagyszerű tanárra, és ilyen felemlegetett, ilyen oktatási hőssé. Pont úgy, ahogyan Oroszországban, hogy ugye rengeteg nagy írója, meg nagy művésze, meg nagy kulturális figurája van Oroszországnak, de ők mind Oroszország ellenében lettek azok, akik... Tehát, ők mind az ellenzéke voltak a cárizmusnak, az ellenzéke voltak a bolsevizmusnak, vagy az ellenzéke most a putyinizmusnak. Viktor Pelevin mondjuk egy példát a maiak közül. Tehát, hogy bárki, aki az orosz irodalomban valaha is, vagy az orosz kultúrában valaha is meghatározó, világszínvonalú, európai színvonalú figura volt, az mind ellenzéki volt, és mind Oroszország ellenében lett az, aki. És ugyanez vonatkozik az oktatásra is. Tehát ezek a legendás tanárok, ezek az oktatási minisztériumnak ellenszegülve lettek azok, akik. Van némely kivétel. Vannak azért figurák, akik a diktatúra kegyeltjei voltak, és teljesítettek. De lehet, hogy a diktatúra kegyeltje volt, de ahogyan oktatott, és amit oktatott, és amilyen módon... Nem, én a művészekre meg ezekre gondoltam, most ezt lehet áttenni az oktatási szisztémára. De érted, hogy... Ja, értem, persze. De ahogy oktatott, az mégsem a szisztémának megfelelő. Nem a szisztémának, hanem pont a szisztéma ellenében oktatott. és ettől volt élvezhető. És ezért lett legendás, mert az összes többiből... kimagaslott. Az összes többi óra közül az ő órája kimagaslott. Valami egészen más történt azon az órán, mint az összes többi órán. Világos. Egyébként figyelj, ez egy személyes kérdés, és nyilván még kurva messze van, és ezt most nem poénból kérdezem. Tehát, hogyha neked a lányod megnől, akkor te gondolkoztál azon, hogy te milyen suliba íratod be? Gondolkodom ezen, meg zajlik köztünk diskurzus erről, hogy... Már a pároddal? Igen, hogy hova írassuk, nem a gyerekkel. Igen. Bár liberális család vagyunk, de... Úgy hangzott, igen, így a babakocsiba, és akkor értekeznek, érted egymással. Szóval zajlik köztünk a diskurzus erről, de hál' Istennek ez majd 5 év múlva lesz időszerű kérdés, tehát nem most kell ezt meghozni. Én minden esetre tartok a két szélső értéktől, tehát itt távol szeretném tartani a gyereket a két szélső értéktől. Az egyik az ilyen nagyon-nagyon-nagyon kemény oktatási poroszos és oktatási, a Waldorf. És a, igen, meg ja, a nagyon-nagyon, ja, ja. Tehát én nem akarom üvegbúra alatt tartani a gyereket. Hát meg a társadalomhoz semmi köze nem így lesz. Van, ez így a szocializációs van. Igen, tehát szeretném, ha szocializálódna abba a társadalomba, amiben aztán majd élni fog. De nem szeretném megtörni, és nem szeretném, ha gyomorgörcse lenne a Vangelis zenéjétől, bár már a hét az nincsen. De nem szeretném, hogyha gyomorgörcse lenne, tehát hogy olyan dolgoktól legyen gyomorgörcse, amit én rakok bele. Ja, na, a tanár, ja, világos, érted? Világos. Na, szóval, hogy jó lenne, ha nem törnék meg a gyereket, de ugyanakkor jó lenne, hogyha a gyerek nem ebbe a szeparált, elszigetelt, és ez a hópihe képzésben. Hópihe képzésben. Na, ez meg a másik. Látod, tudod, mi ez a hópihe generáció? Tudod, ez a Shakespeare-t ki kell herélni, mert erőszak van benne. Ja, nem, hát abszolút. Tudjátok? Tehát ez Amerikában meg nyugat, talán ez már Angliában George Washingtonnak a szobrát le kell dönteni, mert rabszolgái voltak. Igen, tudod? igen. Ez a safe space. Igen. Ez a tér. Biztonságos tér, és klasszikusokat betiltanak, érted, mert niggereznek benne, például a Huckleberry Finn-t és egyébek, de ezt már mi szétragoztuk kurva sokat. De érted, igen, tehát nem rasszista a szerző, és nem rasszista a regény, hanem a regénynek vannak rasszista szereplői, akik a regényben rasszistáskodnak, és a regénynek az a sztoria, hogy a rasszista szereplők azok miért a rosszak, és azok a rasszista szereplők, akik a regényben rasszisták, azokat hogyan leckésztetik meg a jók, és hogy ebből hogyan mi következik, és már ezt is be kell tiltani, mert lehet olyan szemelvényt kiemelni a kontextusából, magából a regényből, amit hogyha önmagában olvasol, akkor az rasszizmus, hiszen amikor azt emeled ki belőle, ahogyan a rasszista rasszistáskodik, és azt úgy sterilen kiemeled belőle, akkor az önmagában egy rasszista pamflet. Igen. Tehát tiltsuk be az egész regényt, ja, magával, ja. Az erkölcsi ívvel, amelyben a rasszista végül meglakol. Pár évvel ezelőtt, vagy már van az 10-15 éve is talán, láttam egy képregényt, ami a 30-as évek Berlinjében játszódik. Már nem emlékszem a szar sztorira, van benne talán szerelem is, ez az amaz, és képzeld el, és az SA legények brutalitása is fontos szempont a képregényben. Nem emlékszem a szerzőre és a címére, nem értettem, mi a faszért nincs a zászlóikon horogkereszt. A náci zászló, és hiányzott belőle a horogkereszt, bazd meg. Ilyen lyukas zászlók voltak a képregényen. Miközben a 30-as évek Berlinjébe játszódik. És utólag, amikor hallom ezeket a safe space cuccokat, akkor döbbenek rá, hogy ilyen képregények is születtek, hogy kiszedik belőle a horogkeresztet. Pedig a nácizmus borzalmáról szól a sztori. Vágod? Mert hogy ne legyen ott a jelkép benne a képregényben. Én gyerekkoromban néztem a 6 év történelem című dokumentumfilmet, ami a második világháborúról szólt. Szerintem az volt az én első benyomásom a második világháborúról. És abban mutattak légicsatákat, meg mutattak repülőgépeket, és én az iskolában, hát milyen, hogy működik egy gyerek, az iskolában lerajzolja azt, amit előző nap látott a tévében. És akkor lerajzoltam ezeket a repülőgépeket, ahogy röpködtek, mert nekem nagyon bejött. És akkor természetesen a repülőgépek farkára, az egyikre vörös csillagot rajzoltam, a másikra meg horogkeresztet. Hát ez volt a légicsata. Jól tudom, ez volt a 6 év történelem. Sokáig azt hittem, hogy az a 6 év történelem, és aztán az apám felvilágosított, hogy nem, az a második világháború. Én a sorozat címével azonosítottam, igen, a történést. Igen. És a tanár behívatta az anyámat, hogy itt súlyos bajok vannak. És megmutatta neki a képet, amin a német repülő a horogkereszttel az oldalán a vörös csillagos ruszki repülővel csatázik a levegőben. mi a fasz? Valamit tévesztettem? Nem így nézett ki? Vagy ebben már benne volt az írmagva ennek. Igen, hogy igen. A gyerek, mert itt is ki lehet emelni a kontextusából magát, és a gyerek horogkeresztet rajzolt. Ez tény. Tudod? De hát bassza meg, nem önmagából a horogkeresztet rajzoltam le, hanem egy légicsatát, ami megtörtént, baszki. Igen. Tehát, és rögtön, tudod, ez egy problémaként is rögtön belém rakták ezt a bűntudatot, hogy ezt nem mert, hogy ez rossz, hogy ezt nem szabad lerajzolni, hogy ez a gonosz jel. Sőt, ez teljesen mágikus. Teljesen mágikus. Ez abszolút hogy mágikus. Lerajzolod teljesen. A horogkeresztet, és megidézed. Igen. Igen. Én a matek könyvre rajzoltam. És akkor bevitte az igazgatóhoz a matek tanár. És az anyám így mondta, hogy ezt ne rajzoljam le. És kérdeztem, hogy de hát miért? Hát nem ez történt, nem így csatász, hogy láttam a tévében. És mondta anyám, hogy nem szabad. Aha. Nálam nem volt repülő. De te rendes fasiszta voltál. Nem. Egyébként az Anthony Burgessnek a Gép narancs, ismered? Persze. Hát a Kubrick egyik legjobb filmje, és olvastam a könyvet is, és abban van egy ilyen pikírt mondat, hogy az a kis jelkép, amit a sok kis malcsik szeret, előszeretettel karcol bele a padba az iskolába, tudod, a horogkereszt, hogy azt látta, amikor kínozzák a csávót, meg ki akarják belőle ölni az erőszakot. Ki is ölik. És ki is ölik, van egy ilyen íz, és akkor egyfolytában csak erőszakos képeket nézetnek vele, de úgy, hogy a szeme így ki van izéve, ki van csipeszezve, érted? És akkor műkönnyet tesznek, ne tudja, és nem tud sem erre nézni. Sziedelikumot, és akkor csak megy, és akkor persze ilyen náci gonosztettek is vannak, és azt mondja, hogy az a jelkép, amit a kis malcsikok, mert félig orosz, félig angol szlenget beszélnek a bandatagok a regénybe, amit a sok kis gyerek olyan előszeretettel karcol bele a padba az iskolába. Tudod, amit tiltanak, egyébként ez is a mágia része, hogy az olyan veszélyes és tiltják, akkor tudod, akkor előszeretettel vésed be, érted, mert jó kis bűnt elkövetni. Van egy ilyen lélektan az egésznek. Na ezért poénkodtam azzal, hogy mi lenne, hogyha betiltanák Balassit meg Berzsenyit, érted? Olyan súlyos büntetés terhe alatt lehet csak olvasni az iskolában. Rögtön vonzó lenne. És rögtön kiütne. Mi lehet ilyen... benne? Ja, és rögtön bajban lennének az ilyen heroin, crack, amfetamin dílerek, tudod? Hogy így nem kell a szarjuk többé. Mert fiatalok ma már Berzsenyit meg, Bercsényit, tudod? Zrínyit. Az Adriai tengernek szirénái. Ez egyébként az eredeti címe. Az Rínyi féle cuccnak, az Adriai tenger szirénei, csak szirénái, régesen. Na, figyelj, kiveséztük mi az oktatást? Azért szerintem... Az oktatás még... vesézett ki minket. Ez az. Na, figyelj, és neked egyébként mi volt? Hát figyelemmel kísérted a magyar sajtót, azt a hisztit láttad, ami itt ment a NAT kapcsán. Tehát tudod, hogy nónat, meg fasiszta írót nem tanítok, így maga elétette a tanárnéni a táblát, bazd meg ráírta, voltak ilyen tiltakozó megmozdulások, és akkor ilyen balos ismerőseim örültek ennek, hogy igen, így kell a fasiszta kormánnyal szembeszállni. Most mit vágod a pofákat? Tudod, én nem tudom ezt átélni, én egy másik tengelyen vagyok, egy másik tengelyen helyezkedem el. Tehát én ezen a jobbal tengelyen nem tudom ezt az oktatás problémát. Tehát én nem azt látom problémának, hogyha a Vas Albertet tanítják, vagy hogyha a Kertész Imrét tanítják. Nem jobb-bal tengelyen látom ezt a dolgot, mert valójában ez a rétege az oktatásnak, meg ez valójában nem az oktatáshoz tartozik. Ez egy politikai, ideológiai konnotáció az oktatásügyhöz. Ez valójában a gyerekekhez már nem jut el. Ja, ez a kölykökhöz már nem jut el, hogy melyik a fasiszta író, meg melyik a bolsevista, vagy liberális, vagy mit tudom én. Tudod, ez a szülőknek, meg főleg az átpolitizált közéletnek az ügye. És tudod, úgy csinálnak, mint hogyha a Vas Albert kikerül a tankönyvből, akkor megvédtük a gyermekeinket a fasizmustól, ha meg a Kertész Imre kerül ki, akkor meg a liberalizmustól, tudod, mint hogyha a Vas Albert a tankönyvben az egy kis Waffen-SS hadosztály lenne, tudod? Igen. Tehát, valójában egy ilyen, egy 20. század retro az egész. És a kölykökhöz meg ebből semmi nem jut el. Nem ezek a releváns kérdései az oktatásnak, nem ezek a releváns problémái az oktatásnak. Egyébként, hogyha a privát véleményemre vagy kíváncsi, nem tartom kellően színvonalasnak a Vas Albertet ahhoz, hogy bekerüljön a középiskolai tankönyvbe. Őszintén ezt gondolom erről. És egyébként meg a Nyírő Józsefet sem tartom. Tehát nem tartom. Nem tartom a jelentőségüket oly mértékben marginálisnak tartom, hogy valójában semmi másra nem jók, csak arra, hogy politizáljunk az oktatás helyett. De nem azért, helyett, mert fasiszták. Nem azért, mert fasiszták. Mert Heidegger is fasiszta volt, meg Ezra Pound is fasiszta volt, meg Szelin is fasiszta volt, igen, meg Knut Hamsun is fasiszta volt, az meg Mircea Eliade is fasiszta volt, még érted? Jung is az volt. Meg Marinetti is fasiszta volt, érted? Igen. És azért ezek kvalitások. Nem, nem arról van szó, hogy fasiszták. Tehát nem, hogy valójában nem ez a, de nem, de hogy a maga a diskurzus annyira marginális, annyira lényegtelen, annyira érvénytelen, hogy ezen a fasiszta, nem fasiszta, vagy fasiszta, antifasiszta tengelyen beszéljünk, diskuráljunk az oktatásról, hogy az oktatásnak ezer más baja van. Tehát ez tényleg olyan, hogy a betegnek szétnyílt a mellkasa, szétroncsolódott a mája meg az egyik tüdeje, és akkor először is szereljük le a karjáról a karszalagot. Igen. Most mindegy, hogy milyen karszalag, a lényeg, hogy itt most egy kicsit beakadt ez a biztosító tű. Úgyhogy ez most érted? Hát, éppen vérzik el a beteg, bazd meg. Most nem akarjuk megmenteni a beteget? Amikor a karszalaggal foglalkozol, akkor az az érzésem, hogy leszarod az oktatást, vagy leszarod a betegnek az állapotát. Nem akarod, nincs vele semmi dolgod, ne is meneküljön meg. A lényeg, hogy aki meghal, az se fasiszta, se kommunista ne legyen. Igen. Lehetőleg. Amikor meghal. Ki a faszt érdekel, hogy él vagy hal? A lényeg, hogy ne idézze fel a démonaimat. A múltból. A nagyapámnak a gyilkosait. Meg a dédapámnak az internáló ízét, tisztjét. Igen. Ez itt az igazi probléma. Ja. Tudod, hogy maga a diskurzus érintetlenül hagyja az oktatásnak a súlyos fekéjét. Az igazi probléma. Na most viszont beadtak a NAT ellen egy petíciót, úgymond a szakma. Abba viszont kifogásolják, hogy csökkentették a természettudományos anyagot. Tehát a kormány csökkentette a természettudományos anyagot. Az én ezt üdvözlöm. Én minden ilyet üdvözlök. Én még mindig ez a régi vágású 20. század, ez a modern szellem vagyok, hogy nem érdekel, hogy az Orbán Viktor csinálja, vagy ki a faszom végezte, mert először azt nézem meg, hogy mit csinált, és ha azzal egyetértek, akkor leszarom, hogy az Orbán Viktor csinálta. Tehát, hogyha csökkentette a tananyagot, akkor kurva jó. Kurva jó. Köszönjük, Viktor. Ez a véleményem. Igen, ez a véleményem, igen. Aha. Csökkentette a tananyagot, az jó. Akkor te Vas Albert híve vagy. Hát ez a logika, ez a Gyurcsány is, igen, a logika, igen. Nem jött? Igen, tudod. Igen. Komplementer logika. Igen. De nem, hogy arról van szó, hogy Nyírő Gyula. Ez kurva jó volt, baszlek. Nyírő Gyula, tudod. Hát igen. Nem az oktatásunk büszkesége, Kóhalmi Ági. De várj, oktatási bizottságban van benne, nem? Vagy kulturális, vagy mi a fasznak hívják azt? Na. Miért nincs benne akkor a, mit tudom én mibe, érted? Egészségügyi. Mert az még kártékonyabb lenne. De durva. Figyelj, és mi volt az a tábla, amit a Bangónéval fölemeltek? Mit írtak ők elipszilonos évvel? Folytani. Belefolytani, igen, tényleg, hogy belefolytani a szót a képviselőkbe elipszilonos évvel. De én azt hittem először, tudod, hogy az poém, tehát hogy az ilyen vicc, nem az van, hogy megírtak egy cikket, és abban volt egy hiba, hanem hogy leírtak három szót, és a háromból egy már nem volt helyes, bazd meg. Hát ez volt a szituáció, tehát nem lehet azt mondani, hogy hát jó, És ez a problémád, tudod, hanem, hogy, és tudod, az a rohadt igénytelen papírt, hogy így látszik, hogy így a nyomtatóik alig bírtak elvergődni, kinyomtatták, de az meg a, tudod, és az egész nyomorult frakciójukban nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy várjál, azért én megnézem, hogy kell ezt helyesen írni. Tehát semmi. Miért is, amikor kiírták, hogy strike, és azt írták, hogy strike. És várjál, de a legszörnyűbb nem ez, hogy így rosszul írták, mert van ilyen, hogy elbasztak egy molinót, hanem hogy utána azt mondták, hogy nem baj, akkor is megyünk, és visszük magunk előtt, tudod? Jól láthatóan elbasztuk. Akkor inkább ne vigyük, tudod? Ja, ja, ja, hanem ja. Így fogták, hogy nem baj, hogy elbasztuk. Akkor viszont szrtájk! És vitték, büszkén, tudod? Így nem, azt gondolták, hogy ebből nem lesz baj. Hogy valahogy ilyen az egész ellenzék. Hogy így ők is tudják, hogy igazán nem ellenzék, de talán majd nem veszi észre senki. De hogy nem! Figyelj, most képzeld el, amikor majd a Fletó megint kormányra kerül, és akkor oktatásügyi miniszter asszony Kunhalmi Ágnes, és akkor a többi, most képzeld el azt a garnitúrát. Mert mostan is rémes, oké, de most képzeld el az akkorit. Vágod? Igazából csak csöpörből a lányod, bekerülünk. A lányod, tudod, majd nől fel. Hasonlók. Jó, hallottuk az átkot. Szerintem meg is fogant. Bazd meg! És most erről jut eszembe, hogy beszarok, tehát már eltemettük a Gyurcsányt meg minden, és föltámad, bazd meg, kikaparta magát a sírból. Kikaparta a sírból magát, bazd meg, és előtte mindenkit oda behúzott, és rájuk állva mászott ki, bazd meg. De nem csak, hogy eltemettük, mert azt hagyjál, hogy eltemettük, de egy évvel ezelőtt milyen jól mulattunk a kígyókon, akik kígyóznak. Hogy az 2 éve volt? És így röhögtünk, tudod, hogy na! És így tényleg így azt hittük, hogy na, ez már a föld alatt marad. Tudod, és így most meg ő az ellenzék vezére. És éppen darálja le az MSZP-t. Így, a Jobbik elolvad, ezt az MSZP-t ledarálták, érted? Amíg a Momentum lesz neki. Az igazság, hogy ezt a lélekharangot is elsietve kezdtük el kongatni. Tudod, így azt hittük, hogy temetés van, pedig esküvő. De azt mutatja, figyelj, hogy ő az egyetlen tehetséges ember. Hát még mindig. Azon a feltájon, bassz meg igen. Az én. Igen, és képzeld el, hogyha, tehát tényleg képzeld el, hogy ha a csávó nem iszik. Mire vihette volna? Tudod? De egy igazi rákosi lehetett volna. Én mindig ezen gondolkodom, hogy mi akadályozta meg őt, hogy tényleg egy igazi, rendes 21. századi rákosi legyen. És így mindig arra jutok, hogy igazából a piálás. De lehet. Te figyelj, Orbán Viktorból tőről metszett 21. századi Horthy Miklós lett, nem tudott annyit inni valahogy, bazd meg. Vagy egyszerűen ivott, de valahogy mindig a Viktor itta a törkölyt, és nem a törköly, a Viktort. Igen, de hogy ez a Ferinél így nem sikerült. Tehát, hogy de várjál, tehát lehet, hogy pont ez a spiritus. Tehát tudod, hát igen, ez volt a reformindulat. Tudod? Igen, igen, igen. Királyuk meg, drága barátaim! És így senki nem látta a boros üveget, és mindenki azt hitte, hogy hát így ez a reformok keltik ezt a nemes indulatot. De figyelj, Gyurcsány, gondolj bele, évértékelő, nemzeti konzultáció, veszi át Orbántól az ötleteket, érted, és de csinálja figyelj, eddig meg a minden, eddig mindegyik kormány az előző kormány által megrontva került hatalomra. És rengeteg ilyen precedens tudok mondani, hogy melyik kormány vezette be, és én így fogtam a fejem, hogy bazd meg, ez a legundorítóbb, a legszemetebb, ilyen még nem volt, na ilyen, ez bazd meg a legaljadék, a következő kormány már onnan dobbantott. Az volt mondok egy példát, az első Orbán kormány 98 és 2002 között akkor kezdődött el ez, előtte ilyen nem volt, hogy egy kormány a saját eredményeit a mi adónkból óriás plakátokon propagálja, hogy mit tudom én, 100 000 új lakás Zalaegerszegen. Tudod, meg ilyenek. Igen. És ez ilyen óriás plakátokon, és a vér az arcomba szökött, hogy bazd meg, ez a mi általunk befizetett adóból hülyít minket ezeken a multimédiás plakátokon. Ez a legsötéte. Ilyen nincs a világon, bazd meg. A következő kormányának már ez az alap volt. Ez egy innováció volt, amit az Orbán behozott a magyar politikába. Nagyszerű innováció, természetesen átveszünk, barátaim. És így, tudod, az előző bűneit mindig a következőnek a bűneivel súlyosbítva kapjuk. Ezt permanens önalulmúlásnak nevezik. Így van. A pokolnak nincs feneke. Benne a zuhanás örök. Örök, így van. És az éjszaka örökké tart, mert sötétség. Tehát nincs hajna, nincs alkonya, mert sötétség. Ez a hanvasnak ugye a karnevál vége. Na most figyelj, van, ugye a Lenin kitalálta a permanens forradalmat, akkor ezek szerint a magyar politika kitalálta a permanens önalulmúlás. Permanens önalulmúlás. Ja Istenem, ez nagyon rossz volt. Figyelj, ezzel ne fejezzük be az apu. Figyelj, ez az U1G szelleme. Jézus Mária. Szörnyű. Figyelj, van még magyar hang? Van. Szlovákiába? Igen. És Szlovákia az egy demokratikus ország. Hát mihez képest? Ez minden relatív. Figyelj, Magyarországon is ki lehet nyomtatni a szlovák ellenzéknek alapjait. Nem érzékenykedünk. Borzasztó. Hát igen. Na figyelj, térjünk vissza egy utolsó mondat erejéig, vagy két mondat erejéig a koronára. Unjátok? Hát hogy ne unnátok, bazd meg, egész nap ez folyik a csapból is. Világos, ez folyik a csapból is. Érted? Nekem már... Szó szerint. De szó szerint. Már a munka... Ezt akartam mondani, hogy a munkahelyemen már jött egy ilyen, hogy csak ezzel a fertőtlenítővel lehet, érted, és kezet most, és nem tudom, stb. Tehát megvannak az óvintézkedések, és... Nyomorult emberiség. Na jó, de... Figyelj, most már figyelted az Indexet például az elmúlt időszakban? Az borzasztó, érted? Hogy minden kurva cikket a megduplázódott az áldozatok száma, tudod, mit tudom, egyről kettőre nőtt, és akkor megduplázódott, érted? Tehát ez a... Majd most mi lesz, hogy Orbán bejelentette, érted a izét, hogy két iráni diák az itt nálunk. Nem diák, iráni. Diák. És akkor most majd mi lesz? Akkor ez viszont egy nyugatos és modern és korszerű dolog, ha Ausztriában is ez van, nem? Hát mindjárt kurva jó, hogy a Dul Szabolcs átveszi, nem? És az Indexen is ez megy, hát hogy a fasz van? Indexen egyfolytában ment ez a izé. Tehát igen, egyetlen igen. Médium nem volt, ami ennyire nyomatta volna a cuccot. Jó, nem, hát ez egyébként ez már a kattintás koldulásnak, meg a kattintás éjségnek az olyan mértékű topzódása, na, ami az Indexen egy, ez már szánalmas, tudod? Ennyire nem lehet fontos a kattintás. Emlékszel, ennyire nem számíthat. Emlékszel-e, amikor kezdtük az aput? Nagyon régen. Hát most már 9 éve. És még blogunk is volt. Uh-huh. És volt egy ilyen, hogy ilyen mélyre nem hajolt le senki 5 forintért. Arról a reklámról volt szó, amikor a halálhírrel volt egy ilyen reklám, ami, hogy meghalt XY, tudod, és valaki képzelt embereknek a halálhírével reklámozott valami szart. És először olvastál valami megrendítő halálhírt. Várj, és úgy írt neked, a feladó úgy írt neked, mintha régi barátok lennétek. Hogy és meghalt a Józsi. Meghalt a Sanyika. Tudod, igen, és így... és nem valójában tudtad, egy ilyen spam volt, meg ez micsoda? 500 ezer címre. És ezért olvastad el, mert látod, hogy meghalt a Sanyika, és akkor hogy halt meg? Soha. És 3 bekezdésen keresztül írta, hogy hogy szenvedett, és aztán azt gondoltuk, hogy meggyógyul, de hát aztán mégis meghalt. És a végén az utolsó 2 bekezdés az már arról szólt, hogy vegyed meg ezt. Jaja, termékreklám. És erre adta a Puzsér azt a címet, hogy ilyen mélyre még senki nem hajolt le 5 forintért. Tehát a piti pénzért. És valahol eljutott az Index, bazd meg, bizonyos értelemben, tehát metaforikusan, de tényleg az meg kattintásért, meg lájkért, érted? Megduplázódott a koronavírus, érted? Egyről kettőre, szóval ilyen szinten. Vágod? Miközben egy profilap volt azért. És tudod, az az érdekes, hogy... Most tök mindegy, hogy valaki a szellemiségével egyetért, vagy nem ért egyet. Összefügg ez vajon azzal, hogy a NER már fölvásárolta az Index sales house-át? Tehát az Index... Már két éve talán? Az igen. Az Index, csak még nem állították át, mert nem érdemes átállítani, mert az Origót átállították, és egy kurva kattintás nem nyertek vele. És hogyha átállítják az Indexet, annak csak az lesz az eredménye, hogy az Index kattintásai átömlenek a 444-re, meg a 24.hu-ra. Gyakorlatilag nem érnek el vele semmit. Ezért aztán az Index fölött folyamatosan ott lebeg a Demoklész kardja. Bármikor átállíthatják, de csak nem. Majd, ha nagyon kell. Vagy hogyha, és ezért és azt látom, hogy amióta ez történik, azóta az Index permanens önalulmulásban van, hogy a te fogalmaddal éljek. Tehát azóta az Index nem csak politikai vonalon, egyébként túl is teljesítenek. Tehát ők mintha kompenzálni akarnának azért, hogy ők tulajdonképpen félig már a NER zsebében vannak. Hogy nekik kétszeresen, háromszorosan kell ellenzékinek lenni, nekik minden gesztusukkal igazolniuk kell azt. Nem állunk fel a nélküledre az foci meccsen. Igazolniuk kell azt, hogy ők ellenzékiek, sőt, hát kétszeres meg háromszoros igyekezettel kell termelni ők a kattintást, meg a pénzt a NER-nek. Tehát azért kell kettőt fingott a koronavírus, és három cikket írni róla, mert a NER-nek akkora szüksége van a kattintásokra, mert ezeket a NER értékesíti, tehát ezek a pénzek már a NER-hez folynak be. Igen. Miért? Miért kell kétszeresen, háromszorosan olyan alávaló bulvárt gyártani, mint amilyet eddig gyártottak, hiszen az eddig is nagyon-nagyon aljadék volt. De miért? Talán csak nem azért, mert már a NER-nek gyártják, és ha nem gyártanak olyan sok kattintást, meg nem pörög olyan jól, akkor talán kibasszák, átállítják, politikailag vezérlik majd őket? Tehát nekik most jó sok pénzt kell a NER-nek termelniük azért, hogy továbbra is ellenzékiek maradhassanak? Élek a gyanúperrel, hogy erről van szó, mert azóta igenis sokat romlott az Index színvonala, hogy átállította a NER a sales house-t, vagy fölvásárolta a saját oligarcháit. Még vannak tudományos ismeretterjesztő cikkek. Még vannak. A blogok már nagyon szarok. Igen. Tehát egyébként, amikor ment ez az Indexen, az meg ez a koronavírusos hiszti, akkor kiírta, hogy ha valaki az Indexet olvassa, az a benyomása, hogy már halottak vagyunk, csak még kattintgatunk. Na ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!